پھر گنبد خضرا کی فضا میں بولا لو، پھر گنبد خضرا کی فضا میں بولا لو، سرکار بلاتے مجھے قدموں سے لگا لو، سرکار بلاتے مجھے قدموں سے لگا لو، قدموں سے لگا کے Oh, yeah. طوفان کی موجوں میں سرکار بچا لو. اور دم توڑنے والا پورے

بچانو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلانو اور طوفان کی موجوں میں جہاں بلا لو محبوب خدا اجل لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے سائے بھائیوں جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجیے میں اعتکاف سنوں آپ معتکف ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہاں مادری زبان ہی میں کہہ لیجیے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار درود پاک کا ختم کیا ہوا پانی حتیٰ کہ آب زمزم بھی مسجد میں جائز نہیں اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں یہ بھی جائز ہو جائیں گے صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد فرمان مصطفی صلى الله تعالى علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد چودہ سو تینتیس سن ہجری کے شوال المکرم کی آج اکیسویں شب ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے قبل اس کے باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنائیں آئیے ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ایک روایت میں نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہے اوپر دیکھتے ہوئے ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے انگلیاں نچاتے ہوئے دھاگے نوچتے ہوئے کپڑوں کے اگر نیت کریں گے تو شاید کر نہ پائیں اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا کا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. کپڑے یا بدن سر یا داڑھی سہلانے, دھاگے نوچنے, انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمجھ سڑک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, چکا وغیرہ لگا اب کروں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادا سنت اس دوران بات کرتے مسکراتا رہوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے خاطر جتنا ہو سکا نگاہیں نیچے رکھوں گا. قہقہ لگانے سے بچوں گا, ہنسنے سے بھی اجتناب کروں گا. حدیث پاک میں مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مسکرانے میں حرج نہیں ہے, مسکرانے میں اور ہنسنے میں فرق یہ ہے کہ مسکرانے میں آواز پیدا نہیں ہوتی, ہونٹوں کی ایک کیفیت بنتی ہے, دانت ظاہر ہو جاتے ہیں مسکرانے میں. اور جب آواز پیدا ہو, اتنی آواز پیدا ہو کہ اپنے کانوں تک پہنچ گئی, تو یہ ہنسنا کہلاتا ہے. اور اگر اتنی آواز بڑھ گئی کہ دوسرا کوئی ہوتا تو وہ بھی سن لیتا, یہ کہا کہلاتا ہے. کہا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ہنسنا ثابت ہے لیکن مسجد میں ہنسنے کی ممانعت ہے. مسجد میں ضرورت صرف مسکرانے کی اجازت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مقررین, وائزین, مبلغین سب کو چاہیے کہ مسجد میں جب بیان ہو رہا ہو تو اس بات سے احتیاط فرمائیں کہ ایسی بات نہ کریں کہ لوگوں کی ہنسی نکل جائے یا کہا بلند ہو جائے, بعض حضرات بے احتیاطی کر جاتے ہیں. تو ایسی کو بات کرنے لگے ان کا ضرورت تو پہلے سے وضاحت ہو جائے کہ دیکھیے ہنسیے گا نہیں, کہا مت لگائیے گا, پھر بھلے وہ بات کرے جبکہ ہو جائز. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آج کے ہمارے یوں تو مدنی چینل کے ذریعے دنیا کے بے شمار ممالک میں ہم امید کرتے ہیں کہ مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول کی شرکت ہوگی. خصوصیت کے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے مدنی مذاکرے کی شرکت آج کوئٹہ میں ہو رہی ہے, ہونی ہے کوئٹہ میں, مدرسۃ المدینہ زینب مسجد سردار آباد پنجاب پاکستان. مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ بلوال پنجاب پاکستان، مدرسۃ المدینہ مال روڈ مرکز الاولیاء، مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ رحمت آباد، مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ لالا موسیٰ، مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ جاتلا کشمیر. اس سے قبل جو بیان کیے گئے وہ پنجاب پاکستان کے، مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن، یہ باب الاسلام حیدرآباد پاکستان، مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ رحیم یار خان، یہ بھی پنجاب پاکستان میں. یہ مدرسۃ المدینہ، مدرسہ اس کا تلفظ ہمارے یہاں بہت زیادہ غلط وہ بولا جاتا ہے، مدرسہ اس کو بولتے ہیں مدرسہ، یہ مدرسہ غلط ہے، مدرسہ مدرسہ مدرسہ. ہند میں بھی تین مقامات پر شرکت ہے، بمبئی ہند مکی کابینہ، مڈاسا ہند مدنی کابینہ، نینی تال ہند صابری کابینہ، برمنگم یو کے مدنی کابینہ، فیرسٹ برگ ساؤتھ افریقہ. اور آج خصوصی شرکت ہے مجلس مدارس المدینہ للبنین و للبنات، جز وقتی کل وقتی نیز مدرسۃ المدینہ آن لائن انٹرنیٹ پر الحمدللہ مدرسۃ المدینہ کی باقاعدہ سروس کا سلسلہ ہے، تو اس کو مدرسۃ المدینہ آن لائن بولتے ہیں. پسند نہیں ہے انگریزی اصطلاح، لیکن مجبوری ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں اس کے علاوہ. اس کا نہ کہ اردو بنے گا مدرسۃ المدینہ ہاتھوں ہاتھ، اگر وہ شاید جن کو پڑھا گا نا دنیا کے مختلف ممالک میں، وہاں انگریزی زیادہ چلتی ہے، تو ہاتھوں ہاتھ میں ان کی سمجھ نہیں آئے گی. پر ہاتھوں ہاتھ آن لائن سیم تھنگ، ایک ہی چیز ہے. بابا مدرسۃ المدینہ جاتلا کشمیر کے مدنی منع براہ راست، وہ ہاں وہ اسال بھول جاتا ہوں یار، پچھلی بار بھی انہوں نے یاد دلایا تھا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو میرے پاس نیکیاں، اس پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، جملہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور ہر مہینے پابندی سے تین دن سفر کرنے والے مدنی قافلوں کے مسافرین، اور مدنی انعامات کی عاملات و عاملین جو ہر مہینے کی 10 تاریخ کے اندر اندر اپنا رسالہ پر کر کے جمع کرواتے ہیں اور روزانہ فکر مدینہ کی سعادت پاتے ہیں. صلوا علی الحبیب تعالی محمد. بابا جاتلا کشمیر کے مدنی منی جو ہے براہ راست، ماشاء مرحبا. আমাদের মাদানি উদ্দেশ্য কি আমাদের নিজে এবং যারা দুনিয়ার মানুষের জন্য চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ. আসসালামু আলাইকুম. ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رفیق افضل ہے. میں مدرسۃ المدینہ ناظم آباد شاد باغ مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتا ہوں. الحمدللہ عز و جل شعبہ حفظ میں پڑھتے ہوئے مجھے 7 ماہ ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرے 23 پارے حفظ ہو چکے ہیں. پیارے باپا جان آپ سے عرض ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے تو ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں. تو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو قرآن پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے گا تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا سکتے ہیں اور درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ماشاءاللہ اللہ نظر بس کا بچہ بڑا ذہین مدنی منا ہے. 7 ماہ میں 23 پارے حفظ کیے الحمدللہ بڑی بات ہے. اللہ نظر بس سے بچائے, تکبر سے بھی بچائے, ریا سے بھی بچائے. یہ مبارک انہوں نے کہا نام مبارک, یہ غلط ہے, غلط العوام ہے. لفظ ہے مبارک, قرآنی لفظ ہے یہ نام مبارک. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب اسم گرامی نام نامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آتا ہے تو اس وقت ہم انگوٹھے چومتے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اذان میں چومتے ہیں, اس کے علاوہ بھی چومتے ہیں, لیکن 4 مواقع ایسے ہیں, یہ اس کو نوٹ کر لیجیے. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ 4 موقع ایسے ہیں کہ اس میں انگوٹھے نہ چومے جائیں. نمبر 1 تلاوت, نمبر 2 نماز, نمبر 3 اذان خطبہ, نمبر 4 دوران خطبہ. خطبے میں بھی, اذان خطبہ میں بھی, تلاوت میں بھی اور نماز میں بھی ان 4 موقعوں پر انگوٹھے نہیں چوم سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان آمار ماتا سے پہنچے نا بابا. یہ مدرسۃ المدینہ رنگونیا بنگلہ دیش کا مدنی منا ہے. اس کے سوال یہ ہے کہ مدرسہ میں آنے کو دل نہیں کرتا, کس طریقے سے اس کا دل مدرسہ میں آنے کے لیے چاہے؟ ماشاء اللہ جس چیز کا دل نہ کرے نا وہ کام اگر زبردستی کرتے رہیں گے نا تو پھر وہ دل چاہ لے گا. دل نہیں کرتا زبردستی کیسے کریں گے؟ کرنا پڑے گا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ ان کو ڈر بہت لگتا تھا, لکھا کہ وہ پھر اس ڈر کا مرض دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ ترکیب کی کہ وہ تیز دھاروں میں, یہ بنگالی ہے نا ان کے ویسے بھی وہاں مطلب دریا بہت ہے, سیلاب کے بیچاروں کے آزمائش رہتی ہے, تو وہ تیز لہروں میں موجوں میں وہ کشتی میں بیٹھتے تھے, اس طرح نے خوف اڑ جائے کشتی ہچکو لے لیتی ہو. تو یہ بنگال بنگلہ دیش میں یہ سنا ہے, ابھی تک تصدیق نہیں کر پایا میں, شاید آج کو ایس ایم ایس کے ذریعے تصدیق کر دے بنگلہ دیش والا کہ وہ چھوٹے بچوں کو یہ لوگ وہ چھچرا پانی ہم بولتے ہیں اس کو, تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا ہے نا اس میں ڈال دیتے ہیں, پھر ہاتھ پیر مارتا ہے بچہ, اس میں روتا ہے یا جو بھی کرتا ہے ہاتھ پیر مارتا ہے, تو اس طرح اس کا دل کھلاتے ہیں, ڈر اڑاتے ہیں پانی سے, کیونکہ وہ سیلاب بہت آتے ہیں بنگلہ دیش میں, پانی پانی ہے. پھر اس کے بعد چاول بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور یہ چاول مچھلی شوق سے کھاتے ہیں, چاول موسلی اس کو بولتے ہیں, تو یہ شوق سے کھاتے ہیں. تو چاول کی فصلیں جو پانی میں کھڑی رہتی ہیں, تو اب پانی ہے تو کبھی بکھر بھی جاتا ہے تو سیلاب کی صورت دھار لیتا ہے. تو سیلاب کی صورت میں یہ بچے جو ہے اپنی حفاظت کر سکے پانی میں, تو اس لیے وہ کو اس طرح پہلے سے پانی کا عادی بناتے, اس کے ڈر اڑاتے. تو جو بھی جس چیز سے ڈر لگتا ہو تو اس کو کر گزرنے سے پھر وہ ڈر جو وہ دور ہو سکتا ہے, علاج ہوتا ہے اس طرح. تو اس مدنی منع کو بھی چاہیے کہ دل لگے نہ لگے, مدرسے میں پڑھتے رہے پڑھتے رہے تو انشاءاللہ شاء اللہ عادت ہو جائے, پھر دل لگ جائے گا انشاءاللہ. دل نہیں لگتا تو چھوڑ دیں گے, تو پھر چھوڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. پڑھنا ضروری ہے, قرآن کریم نہیں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے. سبھی کے لیے یہ نسخہ, بعضوں کو نوکری میں دل نہیں لگتا, بعضوں کو کام دھندے میں دل نہیں لگتا, تو جو نوکری میں دل نہیں لگتا پڑھے پڑھے کھاتے رہتے ہیں, تو آڈا رام اس کو بولتے آڈا رام ہو جاتا ہے. تو دل لگے نہیں لگے زبردستی اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے, تو جب زبردستی عادی بنائیں گے تو ترکیب بن جائے گی. ہر چیز میں یہ نسخہ ہوتا ہے کہ جو آدمی نہیں کر سکتا نا, اس کو کرتا رہے تو پھر کر لیتا ہے. بابا بنگلہ دیش سے وہ پیغام آیا ہے کہ آپ نے جو فرمایا ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے نا جی بابا, جزاک اللہ و جزاہ اللہ. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. بنگلہ دیش کا تو آپ نے لکھا تھا کہ مدنی منڈے بنگلہ دیش کے ہیں, ان میں کوئی لکھا نہیں کہ کہاں کے ہیں. ماشاء اللہ, اچھا جذبہ ان مدنی منڈوں کا, یہ پتا چل جاتا نا کہاں کے تو زیادہ خوشی ہوتی. جیسے ہمارے یہاں پاکستان کے شہروں میں سب شہر کا نام لکھ دیتے ہیں, ساری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ یہ کس ملک کا شہر ہے. اب چونکہ ہم پوری دنیا میں ہیں نا, تو میں اسی لیے کوشش کرتا ہوں پنجاب بولتا ہوں تو پاکستان بھی بولتا ہوں, کہ پنجاب آپ کو معلوم ہونا چاہیے, ہند میں بھی پنجاب ہے. حیدرآباد بولتا ہوں تو بھی باب الاسلام پاکستان بولتا ہوں, شاید یہ معلوم نہیں ہے آپ کو, حیدرآباد ہند میں بھی ہے. پتا ہے کسی کو حیدرآباد, حیدرآباد دکن بولتے ہیں اس کو, مگر حیدرآباد بھی بولتے ہیں ہند. پنجاب ہند, پنجاب پاکستان, کشمیر پاکستان, کشمیر ہند. اس میں ہم نے کشمیر پاکستان بولنا رہ گیا تھا, تو لکھا ہوا ہوتا ہے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. گجرات, گجرات پاکستان, گجرات ہند. پاکستان میں پنجاب کا ایک شہر ہے گجرات, اور ہند میں گجرات پورا صوبہ ہے. ہمارے اس پاکستانی گجرات سے وہ گجرات بہت بڑا ہے, تو اس لیے وہ ملک کی نشاندہی ناظرین کے لیے مفید رہتی ہے انشاءاللہ. یہ ہوں گے شاید باب المدینہ کے, تو باب المدینہ میں ضرورت نہیں ہے, مدنی کے باب المدینہ میں جیسے نہ دیکھا جاتا ہو بپک شاید مرکز الاولیاء کے وہ کچھ مسنگ ہم سے بپا ہند کے مدنی منع گجرات جو آپ نے تذکرہ کیا گجرات کو گجرات والے ہی آ گئی ہے بھلے پدھاریا صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسلم اتاری ہے, میں نیو کراچی گودرا کیب کا رہائشی ہوں. میں اپنے بچے کو اس ماحول میں رکھا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو آخر قیامت تک محفوظ رکھے, ان کی حفاظت فرمائے, اور ان کے تمام جو دعوت اسلامی میں کام کرنے والے سب کی خیر اور عافیت عطا فرمائے. میں نے یہ ماحول دیکھا تو میرا بچہ ایسے ہی سارا دن کھیلتا کودتا تھا. میں نے لوگوں کے بچوں کو دیکھا کہ دعوت اسلامی کے مدرسہ مدینہ میں داخلہ دیتے ہیں. میں نے بھی اپنے بچے کو مدرسہ مدینہ میں داخلہ دلایا, اور مجھے بہت اس بچے نے گھر کے اندر آ کے بہت اچھا حساب بنا. پہلے بچہ نہ بات سنتا تھا نہ کچھ کرتا تھا, لیکن جب سے دعوت اسلامی کے مدرسہ مدینہ میں داخلہ ہے, جب سے بچے کی بہت اچھی تربیت ہوئی ہے. وہ گھر میں آتا ہے تو سلام کرتا ہے, ماں باپ کے ہاتھ چومتا ہے, اور گھر سے جاتا ہے تو سلام کرتا ہے, اور نماز کا بھی پابند ہو گیا. یہ بچہ نماز بھی پڑھتا ہے. مجھے جو بھی مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں ناظرین, میرا ان سے مشورہ ہے اور مدنی التجا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اس ماحول میں ڈالیں اور مدرسہ مدینہ میں داخلہ دلا کر, اور بہت اچھا ہو جائے گا, آپ کے گھر کا ماحول چینج ہو جائے گا. جس طرح میرے گھر کا ماحول چینج ہوا, اسی طرح آپ کے گھر کا بھی ماحول چینج ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الرحمن اتاری, میں مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی میں پڑھتا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے, میں اپنے گھر میں مدنی ماحول بنانا چاہتا ہوں, کس طرح بناؤں؟ ماشاء اللہ, اس کا جواب تو آپ کے ابو نے دے دیا کہ ہمارے گھر میں بہت اچھا ماحول بن گیا. تو مدنی منا سلام کرتا ہے, آتا ہے تو ہاتھ چومتا ہے ہمارے, جاتا ہے تو سلام کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے. مزید بھی آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے جس سے آپ کے والد صاحب اتنے متاثر ہیں, تو اس لیے وہ جو آپ نے کیا اسی طرح سب مدنی منوں کو اپنے گھر میں یہ کرنا چاہیے. اور مدرسۃ المدینہ میں اس طرح کی الحمدللہ یہ ترکیبیں سکھائی جاتی ہیں کہ شرارتیں نہیں کرنی ہے, ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا ہے, سلام کرنا ہے, جب اٹھا ہے تو جلدی اٹھ جانا ہے, ستانا نہیں ہے. وہاں اٹھتا ہوں پھر باپ کو جھاڑ دیا, امی کو لتاڑ دیا, اور کھانا بھی بستر پہ منگوا کر کھا لیا. آرڈر نہیں, بستر بھی گھر پہ لپیٹ کے رکھنا ہے, سنت کے مطابق گھر میں کھانا ہے, جلدی اٹھ جانا ہے, ماں باپ کو ستانا نہیں ہے, ٹافیوں کے لیے ضد نہیں کرنی ہے. کبھی گھر میں روٹی ہے تو وہ بھی کھا لینی ہے, چاول ہے تو وہ بھی کھا لینا ہے. یہ نہیں کہ روز مجھے چاول دو, روز مجھے گوشت دو, نہیں میں بریانی کھاؤں گا, آج بارش ہوئی ہے میں پکوڑے کھاؤں گا, نہیں. اڑیاں نہیں کرنی, اڑیاں تڑیاں بچے مدنی منڈے چھوڑ دیں گے نا تو گھر میں مدنی ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی کی کرتا ہر دم مولا, او ساز کی کرتا رہوں ہر دم میں اطاعت ماں باپ آپ کی عزت کی بھی توفیق خدا دے مانگا آپ کی عزت کی بھی توفیق خدا دے اللہ ہم مجھے حافظ قرآن بنا دے قرآن کے احکام سے بھی مجھے کو چلا دے آمین آمین آمین بابا جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا مدرسۃ المدینہ میں مدنی منوں کو یہ ساری باتیں سکھائی جاتی ہیں مزید بپا بہت بہتری آ سکتی ہے اگر جس طرح دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مدنی منوں کو جس انداز سے رہنے اور جو کرنے اور جو نہ کرنے کے حوالے سے ان کا ذہن بنایا جاتا ہے اگر ویسا ماحول ان کو اگر گھر میں بھی ملنا شروع ہو جانا بابا تو تبدیلی بہت جلدی آ سکتی ہے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ چاہے دار المدینہ ہو یا مدرسۃ المدینہ ہو مدنی منع جو اسباق لے کر جو ذہن لے کر گھروں میں جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ گھروں میں کئی بار اس کے مطابق ذہن نہ ملتا ہو اور ایسا ماحول نہ ملتا ہو جس سے بعض اوقات مدنی منع ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے تو آج جس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے تو جتنے بھی ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین کہ جن کے مدنی منع یا مدنی منیا مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ دار المدینہ وغیرہ میں زیر تعلیم ہیں تو وہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بھی اس طرح کا ماحول بنا کر رکھیں تاکہ وہ چیز زیادہ اچھے انداز سے مؤثر ہو جائے ہاں ظاہر ہے کہ بچے ہی کو آپ مطلب دینے کے چاہیں کہ وہ آپ کی رسپیکٹ کرے تو شفقت کی بھی آپ سے ان کا مطالبہ رہے گا جیسا کہ ایک اسلامی بہن ہمارے گھر پہ روتی ہوئی آئی میری بہن نے بتایا کہ بہت افسردہ تھی بہت روتی تھی اور اللہ سے ڈرتی تھی کہ میرا بچہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا تھا وہ وہاں سے کچھ سیکھ کر آتا اچھی اچھی باتیں سنتیں آداب گھر میں آ کر بتاتا تو میں اس کو ڈانٹتی کہ تو کیا کر ہم کو مت بلا کر تو اس کو یہ چند بار ایسا ہوا تو اس کا دل ٹوٹ گیا اس نے مدرسۃ المدینہ پڑھنا چھوڑ دیا مسجد پہ آگے اب میں نہیں پڑھوں گا یہاں تک کہ پھر آوارہ دوستوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے اب وہ بگڑ چکا میں مدنی ماحول میں آ گئی اتفاق سے اجتماع میں اور میں آئی دعوت اسلامی میں پہلے میں نہیں تھی اب میں آ گئی اور میری وجہ سے میرا بچہ جو تھا وہ بھٹک گیا تو اب کہیں آخرت میں میری پکڑ نہ ہو جائے وہ دعا کا کہنے کے لیے آئی تھی ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمارا بچہ واپس آ جائے میں نادانی میں نے یہ غلطی کی کہ بچے کی حوصلہ افزائی تو کیا کرتی میں نے اس کی حوصلہ شکنی کی تو اس سچی حکایت کی روشنی میں ہر ماں ہر باپ غور کرے کہ چھوٹا بچہ جو سادہ لوح سادہ تختی ہے پھر جو لکھو گے لکھا جائے گا یہ تو آپ کی خوش نصیبی کہ وہ مدرسۃ المدینہ کا اس کو ماحول مل گیا اب یہ بات آپ تو اس کو کچھ سکھا نہیں سکے اپنی عزت کرنا بھی نہیں سکھا سکے آپ نے کبھی ان کو سلام کیا ہوتا تو یہ آپ کو سلام کرتے لیکن مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحب نے ان کو سلام کرنا سکھایا یہ آپ کو سلام کرنے لگا لیکن اب بھی آپ کو توفیق ملے تو نا کہ کبھی بچہ پہلے سے گھر میں موجود ہے آپ باہر سے آئے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ بیٹا السلام علیکم آپ کی زبان پر تو گاٹھ لگ جاتی ہے آپ سلام کرتے نہیں تو یہ بچہ کب تک آپ اس آخر وہ سلامی دیتا رہے گا وہ نا وہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہوتا ہے نا تو آپ کو بھی وہ کچھ دینا ہے نا صرف لینا ہی لینا ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ سلام دعا کریں اگر وہ السلام علیکم کہے تو پرتپاک انداز میں وعلیکم السلام کہہ کر کبھی کبھی اس کی حوصلہ افزائی کریں پیٹ تھابڑے اس کی پیٹ کی تھپکی دیں کہ ماشاء اللہ واہ بیٹے واہ کتنا اچھا اور پیارا بچہ ہے کہ سلام کرتے ہیں آپ تو تو اس کا حوصلہ بڑھے گا. بیٹے خالی ہم کو سلام نہیں, ہاں بیٹے پڑوسیوں کو بھی سلام کرو, تو چاچا کو بھی سلام کرو, تو ماموں کو بھی سلام کرو, یوں مزید تھوڑا آپ کو وہ ترقی دینی ہوگی. اسی طرح دیگر معاملات میں اب وہ دیکھیں نا, تھوڑا بہت آپ کے مزاج کے خلاف بھی ہوگا. اب مثال کے طور پر یہ سن کر آئے گا کہ تین انگلیوں سے نوالا اٹھانا سنت ہے, اب یہ اس کی کوشش کرے گا تو یہ اٹھا نہیں پائے گا. اب آپ اور اس کی بہن اور بھائی سب کھی کر کے ہنسیں گے, تو یہ بھی مٹھیاں بھر کے کھائے گا, ایک مٹھی منہ میں ڈالا ہے, ایک مٹھی آپ کے چہرے پہ مارے گا. بچہ جو یار وہ بچہ ہوگا چھوٹ بھی جائے گا, تو پھر آپ کو آئے گا غصہ کہ تیرے قاری صاحب نے تیرے کو یہ تعلیم دی ہے. یہ بات بھی تو وہ مسئلہ یہ کہ وہ بےچارا یہ نہیں بولے گا کہ میرے قاری صاحب نے کیا دی, یہ تعلیم تم لوگوں نے مجھے دی ہے اس لیے منہ پر مار رہا ہوں میں, کہ وہ یعنی کہ مزید برنگی اختلاف ہوا اس طرح کہ جس قاری صاحب نے اس کو سلام کرنا سکھایا, جس قاری صاحب نے اس کو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سکھایا, جس قاری صاحب نے اس کو کھانے کے وقت سنت کے مطابق بیٹھنا سکھایا, اب بیٹا آپ کی وجہ سے کوئی شرارتی حرکت کرتا تو آپ اتنے منہ پھٹیں گے, وہ داڑ کر کے قاری صاحب پر تہمت ڈال کر ایک گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں کہ تیرے قاری صاحب نے ادھر ہو سکھایا, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح مطلب یہ کہ کرنے سے آپ کا بچہ سدھرنے سے رہا, آپ کا گھر بننے سے رہا, آپ کو یہ بچہ خود سدھر کر گویا آپ کو خاموشی کے ساتھ سدھرنے کی ترغیب دے رہا ہے. یہ آپ کا مدنی منا آپ خوش نصیب ہے کہ یہ مبلغ بن گیا ہے, بھلے زبان سے نہیں بولتا لیکن اپنے کردار سے آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے. آپ اس کو سمجھنے والے بنے ہیں نا, سمجھنے والے بنیں گے تو کم ہوا. جیسے کہ ہر مرنے والا مرتے ہی مبلغ بن جاتا ہے, آپ بولو یہ کیسے زندگی بھر اس نے بیان نہیں کیا, مرتے ہی مبلغ بن جاتا ہے. ہاں یہ مرتے ہی مبلغ بن جاتا ہے, مگر اب دور ایسا ہے کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے, پہلے کے لوگ سمجھتے تھے. تو پہلے حالت یہ ہوتی تھی کہ جنازے میں ہر ایک اپنے منہ پر پلو ڈال کر رو رہا ہوتا, یہ مبلغ جو ہے اس کا بیان سن سن کر رو رہا ہوتا, یہ میت بیان سنا رہی ہوتی اور یہ رو رہا ہوتا, اور یہ پتہ نہ چلتا کہ ان میں سے تعزیت کس کی جائے کہ سبھی رو رہے ہیں. اب یہ کہ آپ بولو گے یار یہ کیا بات ہوئی کہ یہ میت تو بیان کر رہا تھا, تو اب اتنی بھی سمجھ نہیں رہی نا کہ ہم اشارے بھی سمجھنے سے قاصر ہیں, خالی نوٹے کی نا ہم کو آتی ہے, یہ اشارہ ہے اس میں کہ یہ میت بیان سنا رہی تھی. وہ میت ان وانوں کا بیان کر رہی تھی کہ جس طرح آج مجھے غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, موت آئی, روح قبض ہوئی, مجھے جنازے کی ڈولی میں اٹھا کر لے جایا جا رہا, یہ سارا معاملہ تمہارے ساتھ ہونا ہے, وہ یہ بیان کر رہا ہے. اور وہ گویا سن کر اس پہ رو رہے تھے, یعنی تصور میں وہ روتے تھے, اپنی موت کو یاد کر کر, مرنے والے کے نہیں روتے تھے, اپنی موت کو یاد کر کے وہ روتے تھے. جس کو کسی شاعر نے اس طرح ہمیں سمجھانے کی کوشش کی, جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے, جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو, جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو, میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں. تو جس طرح ایک مردہ بھی ہمیں تبلیغ کر رہا ہوتا ہے نوانوں کر زبان حال سے, زبان قال سے نہیں, یہ زبان قال سے جیسے میں بھی کہہ رہا ہوں, یہ زبان قال کہلائیے, اور چپ چاپ بھی تو کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے, جیسے آدمی غصے میں ہوتا ہے چپ ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر ایک دہشت تاری ہوتی ہے, یا بعض اوقات اندازہ ہو جاتا ہے اس کو میری بات بری لگی ہے. تو یہ زبان حال سے گویا ہمیں سمجھا رہا ہے, قال سے نہیں, بول کر نہیں. تو اسی طرح مدنی منا بہت ساری باتیں مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے کے سبب اس کی برکت سے یہ زبان حال سے بہت کچھ ہمیں سکھاتا ہے. پہلے تو جوتے پیر ڈالا نہیں ڈالا, اب وہ کھڑا ہوتا ہے تو سیدھا پیر پہلے ڈالتا ہے پھر الٹا ڈالتا ہے, اتارتے وقت وہ چھال نہیں دیتا جوتے بلکہ پہلے الٹا پیر نکالتا ہے پھر سیدھا پیر نکالتا ہے, اس طرح یہ سنتوں کی ترکیبیں کرتا ہے. آپ کو سمجھ آتی نہیں کہ ہم کو سکھا رہا ہے, آپ اسے جھگڑا کرتے ہیں کچھ بےچارا بولتا ہے تو اس لیے یہ جو بھی بولے اچھی بات, اس کی حوصلہ افزائی ماں باپ کو چاہیے کریں, بھائی بہنوں کو چاہیے کریں, اور جو غلطی کر دے بتانے میں تب بھی اس کو جھاڑے میں اس کو پیار سے شفقت سے اس کی اصلاح کریں. یہ بیٹے تم کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی, بات کیوں ہے جاؤ, اب کل جانا مدرسے میں تو ابو بولنے کے قاری صاحب کو بولنا کہ میرے ابو نے آپ کو سلام بولا ہے اور بولا کہ نہیں یہ سنت آپ نے جو بتائی اس میں آپ کی غلط فہمی معلوم ہوتی ہے, قاری صاحب کو پوچھ کر آنا کہ صحیح کیا ہے. تو اس طرح بھی ترکیب ممکن ہے لیکن گھروں میں واقعی ایسا نہیں ہے. جیسے باپ بولتا ہے بیٹے کو سگریٹ مت پی تو خود اس کے سامنے سگریٹ پھونکتا ہے تو بیٹا پھر ذرا چھپ کے سگریٹ پیے گا, تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ تعاون کریں انشاءاللہ. اس طرح مل جل کر اگر آپ کو ترکیب فرمائیں گے تو ایک مدنی مننے کی برکت سے آپ کی تقدیر میں مدنی انقلاب برپا ہوگا اور آپ کا گھر انشاءاللہ امن کا گہوارہ بن جائے گا اور سنتوں کا آئینہ دار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بطل سردار آباد براہ راست. ماشاء اللہ عز و جل مرحبا جی آیا نور ماشاء اللہ صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صابر رضا اختاری ہے اور میں تلہار شہر سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جانی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ معاذ اللہ کوئی ایسا کفریہ کلمہ بکے یا کوئی ایسا کفر والا گانا گنگنائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے, اور اگر اس کے والدین وغیرہ یہ کلمات سن کر خوشی میں ہنستے رہے خوش ہوتے رہے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سات سال کا بچہ عام طور پر سمجھدار ہوتا ہے, تو سمجھدار بچہ جو ہے اگر وہ کلمہ کفر بکے گا تو اس پر حکم کفر لگے گا. رہا یہ کہ ماں باپ کا سنا تو وہ تو ایک دن کا بچہ بھی کفر بکے اور ماں باپ اس پر متفق ہو کر خوشی کا اظہار کریں اور ہنسیں تب تو ماں باپ پر حکم کفر آ جائے گا, اگرچہ اس ناسمجھ بچے پر نہیں آئے گا. تفصیلات کے لیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب, اس کو ضرور پڑھیے انشاءاللہ اس میں یہ مسئلہ بھی نابالغ والا بھی مل جائے گا آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. صفحہ نمبر 52 56 اور 57 پہ یہ مسئلہ میں نے جو بولا وہ یہ. الحمد للہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ اپنے یہ جو سات سال کی قید آپ نے لگائی ہے, آپ نے ارشاد تو فرما دیا کہ عام طور پہ سمجھدار ہو جاتا ہے لیکن اگر اس سے کم عمری میں سمجھدار ہوتا ہے یا بالفرض سات سال میں سمجھدار نہ ہوا تو اس حوالے سے بھی کچھ وضاحت فرما دیجیے. یہ تو دیکھو نا بالغ ہے اور ہے پورا 100% پاگل, تو کفر تو اس کا بھی ویلڈ نہیں ہے. اگر کفر بکے گا تو اس پر حکم کیا لگے گا, اس کو نابالغ سے بھی دو قدم آگے ہو. تو اس لیے وہ جو نابالغ ہے سمجھدار ہے, سمجھتا ہے کفر کو ایمان کو فرق سمجھتا ہے, تو وہ اگر کفر بکے گا تو کفر اس کا وہ نافذ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بابا نینی تال ہند براہ راست. مرحبا خوش آمدید. ماشاء اللہ ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صادق رضا تاری قادری ہے. میں مدرسۃ المدینہ سبحانی مسجد اورنگی ٹاؤن میں پڑھتا ہوں. پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ چپل کو الٹا رکھنا تنگ دستی کا باعث ہے, یہ کہاں تک درست ہے؟ فیضان سنت جلد اول میں لکھا ہے کہ چپل الٹے رکھنا, جوتے چپل استعمالی جو ہوتے ہیں تو اس سے وہ تنگ دستی آتی ہے. البتہ شرعاً گناہ نہیں ہے کہ جوتے الٹے پڑے ہوں تو گناہ گار ہو. عوام میں یہ مشہور ہے کہ جوتے الٹے پڑے ہوں چپل الٹے پڑے ہوں تو جھگڑا ہوتا ہے, یہ مشہور ہے لیکن کہیں پڑا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عاصم رضا تاری مرکز الاولیاء لاہور سے. پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مدنی مذاکروں میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اسلامی بہنیں بھی پردے میں پردہ کیا کریں, یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اسلامی بہنیں پردے میں پردہ کرنے کے لیے کس رنگ کی چادر استعمال فرمائیں, اور اس کے علاوہ جب آپ پانی پیتے ہیں تو پانی پینے سے پہلے اپنے مبارک پیالے میں مبارک اپنی بھونک مارتے ہیں, اس کی کیا حکمت ہے؟ چادر کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے کوئی مخصوص رنگ نہیں ہے, وہ جون سی بھی چادر رکھے اپنے ساتھ. برقعے میں جب ہیں تب تو مدنی برقع اگر ہے واقعی ایسا برقع ہے کہ جو شریعت کو مطلوب ہے باہر رہتے ہوئے, اگر ایسے انداز میں وہ پردہ کیے ہوئے تو اب اس حالت میں پردے میں پردے کی حاجت رہتی نہیں ہے. گیلا گلا برقع ہوتا پتہ نہیں چلتا اس میں ابار وغیرہ محسوس نہیں ہوتے, جیسے ہم بھی چلتے پھرتے پردے میں پردہ نہیں کرتے, بیٹھتے ہیں تو کرتے. البتہ عورت کو چلتے ہوئے بھی پردے میں پردے کی بعض صورتوں میں حاجت ہوتی ہے, مثلا کپڑے آج کل چست پہنتی ہے تو اب چادر یہ آگے کے حصے میں سینے کے ابھار پر اس انداز پر چادر ڈالنی ضروری ہے کہ ان کا ابھار نظر نہ آئے, محسوس نہ ہو کہ دیکھنے والے کو, اور چہرہ بھی چھپا ہے بال بھی چھپا ہے کہ بال بھی اگر وہ جیسے کہ آج کل اسکوٹر پہ جا رہی ہوتی ہے وہ پیچھے سے چٹیاں ان کی لہرا رہی ہوتی ہے, حرام. جان بوجھ کر کوئی ایسا کرے گی گناہ گار ہوگی, اور اس کو قصدن جان بوجھ کر دیکھنا بھی حرام. انہیں وہ جو چٹیاں اس کی نظر آ رہی ہے وہ اس صورت میں اس کو حرام ہے کہ جبکہ غیر مردوں کا وہ معاملہ ہے. تو عام طور پہ روڈوں پہ غیر مرد تو ہوتے ہی ہیں, دیکھ رہے ہوتے عموماً بالفرض پر جنگل بیابان میں اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے اس کے بال لے رہے ہیں تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا, لیکن اس کو منع پھر بھی کیا جائے گا کہ یہ خطرہ تو ہے نا کہ اس کے بال کو دیکھ لے غیر مرد. اسی طرح جب بیٹھے کھانے پہ بیٹھتی ہے عورت تو اس کو بھی سنت کے مطابق یعنی ایک گھٹنا کھڑا کر کے دوسرا پاؤں پنجا بچھا کر اس پہ بیٹھنا کھانے کے وقت سنت ہے. تو اب ان کے لیے ممانعت کوئی وارد نہیں ہے, نہ مردوں کی تخصیص ہے کہ مرد ہی اس طرح بیٹھے, سب میں نے نہیں پڑھا تو سمجھ میں ہی آتا ہے کہ دونوں کے لیے مرد عورت اسلامی بھائی صاحب ہیں سب کے لیے سنت بیٹھنے کا کھاتے وقت یوں ہے, ایک گھٹنا کھڑا کرے اور ایک پاؤں سیدھا گھٹنا کھڑا کیا بایا بچھا دیا اور اس طرح کھائے اس طرح. اب جس طرح میں بیٹھا ہوں اس وقت, اب بعض لوگوں کا کیا کرتا چھوٹا ہوتا ہے یا احتیاط نہیں ہوتی تو کرتا اونچے ہو جاتا ہے, ہٹ جاتا ہے. تو یہ پردے میں پردہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناپسندیدہ منظر ہو اگرچہ وہ کپڑا چپکا ہوا ہو تو وہ بری چیز ہے نا. تو یہ اس میں پردے میں پردہ اسی کو کہتے ہیں, پردے میں پردہ ہو گیا. تو اس طرح بھائیوں کو بھی یہ کرنا ہے, اسی طرح اس طرح بہنوں کو بھی یہی کرنا ہے. اندر اسٹوڈنٹ ان کو بھی پردے پردے کی, بلکہ عورت کا تو مانا ہی چھپانے کی چیز ہے, ان کو تو زیادہ ضرورت ہے کہ یہ پردے پردہ کریں. ہاں گھر میں بھی کریں, گھر میں آپ کے ابو بھی ہوتے ہیں, اس طرح بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں, تو عورت بھی عورت سے ان چیزوں کا پردہ کریں جیسے مرد مرد سے کر رہا ہے. بلکہ بے شک بچوں کے ابو ہیں, اس سے بھی کوئی مطلب یہ اچھا, اس کی حیا بہرحال اچھی ہے, جتنی ہو اتنی اچھی ہے. تو یہ اس طرح بہن ہے تو گھر میں تو کوئی سی بھی پلنگ پوش اٹھا کے ڈال لیں, کوئی حرج نہیں ہے. بیڈ شیٹ, اچھا وہ کیا میں نے پلنگ پوش غلط بول دیا, دونوں ہی تو صحیح ہے یار. چلو آپ کی بھی رہے گی, میں اردو بولا آپ نے انگلش میں بولا, تو بھائی چلو بیڈ شیٹ ڈال لیں, اردو میں سمجھ آتی ہے تو پلنگ پوش ڈال لیں, یا اوڑھنے کی چادر ہے تو کوئی ڈال لیں. باریک دوپٹہ ململ کا یہ نہیں کتنا کام دے گا, اگر دوپٹہ موٹے کپڑے کا تو وہ بھی کام دے گا. تو اس طرح بہنوں کو بہرحال پردے پرنا پردہ کرنا چاہیے, اور ہر عقلہ یعنی عقل والی یہ سمجھ سکتی ہے کہ پردے پردہ کس طرح ہونا چاہیے اور کس کس جگہ کا ہونا چاہیے. اسی طرح اس طرح بھائی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کس کس جگہ کا ہونا چاہیے پردے پردہ. نہیں کرتے, ایک تو پردے پردہ نہیں کرتے, پھر یوں کر کے یوں بیٹھے رہتے ہیں, یوں کر کے یہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ مدنی مرکز میں آتے ہیں کہاں سے پتہ نہیں آ جاتے ہیں, یوں بیٹھا ہوتا. اب یہ کتنا برا منظر ہوتا ہے دیکھنے والے کے لیے. اب ہم کیا کریں, ہم آنکھیں نیچی کرتے ہیں اور یہ ان کو شرم تم کو مگر نہیں آتی. ہماری آنکھیں بھی تو نیچی نہیں ہوتی, یہ بھی ایک واقعی ہے نا کہ انٹرنیشنل پرابلم ہے, آنکھیں نیچی رکھنا ہی نہیں آتی. ہم دونوں جگہ پر بابا پردہ دے دو, آنکھوں پر بھی پردہ آ جائے, حیا کا پردہ دعا کرے. کاش کاش یعنی پردے کا پردہ چادر تو اس طرح بھائیوں کو ہم نے پکڑا دی گیا, یہ تو مان لیتے ہیں بےچارے, لیکن آنکھوں کو پردے پردہ بہت دشوار ہے. مگر استری کر کر ایسے آتے بابا کھلتی نہیں ہے, چادر نہیں کھلتی, چادر نہیں, تھپی رکھ دیتے, تھپی رکھ دیتے ہیں. اچھا تھپی رکھتے ہیں نا تو ان کی آنکھوں کے سامنے تو پردہ ہوتا ہے, جہاں سے پردے میں پردہ ہونا چاہیے نا ادھر کا سارا معاملہ وہ. یعنی جو تھپی رکھ دیتا ہے اس کو اپنے یوں بولے گا عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے, آپ اس کو یہ لگتا ہے کہ پردہ ہے. آپ تو جو چاہو کہہ سکتے ہو نا بھائی, میں باپا ہوں, نہیں تو عقل سے پردہ ہٹا دو نا یار, تو سمجھ پڑے گا اللہ کے بندہ پردے پردہ ہوتا کیسے. تو ہم آئے مندی مذاکرے میں عقل سے پردہ ہٹانے کے لیے, آپ ہٹاؤ نا. تو وہ سنگل چادر کر کے اس طرح مطلب جیسے دیکھو نا میں نے بچھائی, میں تو اکثر جب آتا ہوں تو آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا جب پابندی جاتے ہیں کہ میں ادھر سے نیچے سے پردہ کر کے یوں لٹکا لیتا ہوں چادر, پھر بیٹھتا ہوں کہ کہیں بیٹھتے بیٹھتے کوئی یعنی کہ حادثہ نہ ہو جائے, تو پہلے سے وہ پھر سے ماتا قدم کے طور پر چادر وہ تان دیتا ہوں. یہ بھی مدی چاہیں کہ ناظرین دیکھتے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے آنے کا بیٹھنے کا پردے میں پردہ کرنے کا سارا منظر جو براہ راست دیا جا رہا ہے, اس کی بھی تو کوئی تو وجہ ہوگی. تربیت عقلوں سے پردہ ہٹانے کی ترکیب. یہاں بےچارے چادر لاتے ہیں لیکن ان کو آتی نہیں ہے پردے پردہ کرنا نہیں آتا, یعنی اس طرح ڈالتے ہیں کہ اگر سنگل بھی ڈالتے ہیں تو اتنا اس طرح ڈالتے ہیں کہ پھر وہ اوپر ہو جاتی ہے اور جن چیزوں کو چھپانا زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے. تو یہ عقل سے پورا پردہ ہٹے گا تبھی ترکیب بنے گی. مجھے لگتا ہے گھر میں بابا یہ سنگل بیڈ بلینکٹ وہ بیڈ شیٹ اب نکلیں گی, کھاتے کھاتے اب لگتا ہے کہ اب یہ نہ ایسی غلطی نہیں کریں گے, وہ فلم ایکٹریس کر کے دکھائے تو کریں گے, باپا بولے ایسے تھوڑی کریں گے, ایسا تو نہیں بولے گا, ایسا ہی ہے. فلم ایکٹر کوئی کرے تو یہ ہمارے اسلامی بھائی بولو یا جو بولو یہ اس کی نقالی کرتے ہیں, فلم ایکٹریس کرے تو اس کی وہ نقالی کرتی ہوں گی. یہ مطلب مشاہدے کی باتیں بھی ان شاء اللہ جو ہے دعوت اسلامی والے مانیں گے آپ کی بابا ان شاء اللہ. ہاں اللہ نے چاہا تو مانیں گے بابا ان شاء اللہ. دیکھیے آئیں گے, آئیں گی چادر آئیں گے, بیڈ شیٹ کے تو خالی مثال دی ہے. ہاں میں نے ایسے کہا آپ اسلامی بہنیں بھی ان شاء اللہ آپ مانیں گے, اسلامی بھائی بھی مانیں, چادر کوئی نہیں جس سے پردے پردہ ہو جائے. مدنی منع بھی مانیں گے, مدنی منیا بھی مانیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. مدنی منع کو بھی نہیں کرنے دیتے ہوں گے, تجھے کیا تھی تو ابھی بچہ ہے, پھر یہ بچہ بتائے گا جب بچے کا باپ ہوا تو. صلوا علی الحبیب مدرسۃ المدینہ کوئٹہ. سوال تھا وہ ماشاء اللہ کوئٹہ, ماشاء اللہ مرحبا ماشاء. یہ اس سوال کا ایک حصہ تھا, پیالے میں پھونک مارنے کے تعلق سے. تو میں پھونک کیوں مارتا ہوں پیالے میں؟ سر وہ پیالہ کھلا جیسے رکھا رہتا نا تو اس میں کچھ نہ کچھ گرد وغیرہ بعض وقت آ جاتی ہے, تو اس کو نظر آنا مشکل ہوتا, تو پھونک مارنے کی عادت ہے, پھونک مار دوں تاکہ اڑ جائے. جبکہ یہ سوکھا ہوگا تو اڑے گی, اگر پہلے سے ہی پانی والا گیلا ہے کسی وجہ سے تو اڑے گی تو نہیں, چپک جائے گی. اور کوئی حکمت نہیں ہے سوائے اس اڑانے کے. ہو سکتا ہے کسی کو لگا ہوگا یہ اپنا ہی پانی اپنا دم کر کے پیتے لگتا ہے, ہو سکتا ہے. تو بھی چلو حرج نہیں, اگر کوئی سمجھتا تو کیا شریک گری کیا ہے, اگر کوئی دم کر کے پیے تو اچھی ہی بات ہے, درود پاک پڑھ کے دم کر لے پھر پانی پیے, ایک اچھا مطلب ان شاء اللہ شفائی شفائی. تو کہتے ہیں نا میں اس قابل کہاں کہ میں دم کروں, ہم تو سمجھاتے ہیں درود شریف دم کر تو کیا آ رہا ہے, ان کے ساری کرنے کے قابل ہو گئے ہیں, دم کرنے کے قابل دیکھو جب ہو جائے. کیا بات ہے, کچھ قابلیت تو پیدا ہوئی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا الحمدللہ اسلامی بہنوں کا 12 روزہ تربیتی اجتماع جاری, تربیتی کورس کا سلسلہ جاری ہے, اور محارم اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں بھی تربیت حاصل کر رہے ہیں. انہی میں سے ایک اسلامی بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے بابا جان, بعض اوقات بچے کو سمجھاتے ہوئے بچہ نہ سمجھنے پر غصہ آ جاتا ہے, پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بچہ نہ سمجھے نا تو اپنے اوپر غصہ آنا چاہیے کہ ابھی تک تجھے سمجھانا نہیں آیا, اتنا بڑا ہو گیا. یار بچے پر برسیں گے تو کہیں ایسا نہ کہ ظلم کر بیٹھے, اب نہیں سمجھتا اس کو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, تو آپ کی عمر کتنی ہے تو دیکھیں ایج کی عمر کتنی ہے, فرق کتنا. تو اس لیے اپنے اوپر آپ غصہ کریں اور اپنے آپ کو سمجھائیں, اپنے آپ کو جھاڑیں کہ اب تو کب سیکھے گا, اتنا بڑا ہو گیا, بچے کو سمجھانا تک نہیں آتا تیرے کو. تو یوں ہوگا نا تو انشاءاللہ بچے کو سمجھانا ایسا آ جائے گا اور بچہ ایسا سمجھے گا کہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بابا اپنے پردے میں پردہ اسلامی بہنوں کے حوالے سے ترغیب دلائی تو بعض اسلامی بہنوں کا میسج آیا ہے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم بھی پردے میں پردہ کریں گے. سبحان اللہ. لالا موسیٰ براہ راست بابا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جی آیا نو یہ لالا موسیٰ, یہ ہمارے پاکستان پنجاب کا شہر ہے, مظفر المدینہ لالا موسیٰ. ماشاء اللہ. مرحبا. یہ ایک بہت پیارا عیسائی بھائی نے وہ لکھ کر دیا کہ نماز میں عورت کو جو پردہ دیا گیا تو وہ سب سے بہترین صورت نماز میں اختیار کی جاتی ہے پردے کی عورت کے لیے. جیسے کہ نماز میں ہاتھ باندھتی ہیں تو ان کا ایک اپنا انداز ہے کہ ان کے ہاتھ بھی چادر میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا چادر بھی ان کی موٹی ہوتی ہے, یہ پتلی چادر میں جو پہنتی ہے وہ غلط کرتی ہیں. جیسے اب اتنی پتلی ململ کا ململ کی چادر میں سر چھپایا اور بال کی سیاہی چمک رہی ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی. ایسی چادریں باریک باریک ململ کی پہنتی ہیں عورتیں, یہ غلط ہے. اسلامی بہنوں کو یہ مسئلہ عام طور پہ پتہ ہوتا ہے جو مدنی ماحول کی ہوتی ہیں, چادر اتنی موٹی ہو کہ بال چمکے نہیں. تو سجدے میں بھی سجدے کے بعد جو جس طرح بیٹھتی ہیں اسلامی بہنیں, یہ بھی بہت مضبوط پردے والا انداز ہوتا ہے, یعنی کہ اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں بھی زیادہ ہوتا ہے. جیسے اسلامی بھائی یوں بیٹھتے ہیں دو زانوں, تو ابھی تھوڑا اس میں ان مانو کر وہ احتیاط کی ضرورت رہے گی, لیکن اسلامی بہنیں یوں بیٹھتی ہیں, اس کو یہ تبرک بولتے ہیں, تبرک ڈنڈی والا کافا ہے آخر میں, تو اس میں یہ دونوں پاؤں اس طرح نکال دیں گے سیدھی طرف بائیں طرف لیفٹ سائڈ دائیں طرف, یہ دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں گی اور اس طرح یہ بیٹھتی ہیں اس طرح بہن. ابھی میں وہ یہ تو اس طرح پردے میں ان کا مضبوط پردہ رہتا ہے, چادر ویسے ہی ان کے ہوتی ہے. تو اب یہ کہ اس حالت میں اگر یہ رہیں گی نا, جب بھی کہیں بیٹھنا ہوا موقع ملا تو اس کی عادت بنائیں گی نا کہ تو انشاءاللہ پردے میں پردہ مضبوط ہوگا, مدینہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ. ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ, ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ, تو پیکر حیا کا بنا الہی, تو پیکر حیا کا بنایا الہی, تو پیکر حیا کا بنایا الہی, میں نیچی نگاہ رہو کاش اکثر, عطا کر دے شرم و حیا یا الہی, عطا کر دے شرم و حیا یا الہی, عطا کر دے شرم و حیا یا الہی. صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا مرکز الاولیاء پنجاب پاکستان. مرحبا مرحبا. جی آیا نو. انٹرنیٹ کے ذریعے براہ راست کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید محمد منور عطاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ جو کالونی نمبر 2 میں پڑھتا ہوں. پیارے باپا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن پاک پر مدنی منوں کی غلطی کی نشاندہی کروانے کے لیے پین یا پینسل سے نشان یا بٹر پیپر لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا یہ بے ادبی نہیں؟ اس کا کوئی اور ارشاد فرما دیجیے. اگر قرآن کریم مدرسے کا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک وقف کے نسخے ہوتے ہیں کلام پاک کے، تو اس میں پینسل کا نشان یا کسی طرح کا نشان نہیں لگا سکتے، یعنی کہ قلم وغیرہ سے اس طرح صفحہ بھی اس طرح نہیں موڑ سکتے کہ جس سے یہ نقصان ہو. تو صفحہ موڑنے سے بھی ظاہر ہے کہ ایک سلوٹ پڑ جاتی ہے، بعضوں کا بھی سلوٹ جب بڑھتی ہے تو پھر وہاں سے وہ صفحہ جو وہ شہید ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. تو جو چندے کا ہے قرآن کریم کا نسخہ، وہ مدرسوں میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو تو بالکل کسی چیز سے بھی آپ لکھ نہیں سکتے. جیسے کہ بعض مدنی منے وہ لکھتے رہتے ہیں قرآن شریف پر، اپنا نام لکھ لیتے ہیں، ان کا نام نہیں لکھ سکتے، ان کا نہیں ہے یہ، آپ پڑھ کے چلے جائیں گے دوسرا پھر پڑھے گا نا اس کو آپ کے بعد، تو اس لیے وہ نام پھر وہ کہاں لکھے گا، وہ بھی لکھے گا تو پھر وہ اجازت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اپنا نام لکھا ہوا رکھنا ہے تو اپنا ابو کو بولو دلا دیں آپ کو، اپنا رکھے الگ سے، اپنا نام پتہ سب لکھ دیں اور لکھ دیں کہ یہ میرا ذاتی نسخہ ہے. اسی طرح بینچ جو ہوتا ہے اس پر بھی مدنی منہ وہ قلم سے لکھتے ہیں کچھ نہ کچھ، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ قلم سے لکھیں گے تو مٹ جائے گا، تو وہ کسی نوکیلی چیز سے اس کو بالکل وہ گھس کے کھدائی جیسا وہ لکھتے ہیں. یہ بھی اجازت اس کی بھی نہیں ہے کہ یہ بینچ بھی چندے کے ہوتے ہیں نا، اسی طرح دیواروں پہ مدرسے کی لکھنا، مسجد کی دیواروں پہ لکھنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ اس طرح آپ سب لکھتے رہیں گے تو نقصان ہوتا ہے، لگ دبے پڑتے ہیں اور بدنمائی پیدا ہوتی ہے. اب رہا یہ کہ اپنے قرآن کریم میں، تو اپنے قرآن کریم میں ٹھیک ہے اپنا نام لکھنے میں تو حرج نہیں ہے، لکھ لینا چاہیے تاکہ پھر وہ ذاتی ہو، تو ابو نے دلا دیا آپ کے لیے، تو جس میں آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ مدرسے کا، تو اس میں نام تو لکھ لیں ٹھیک ہے، وہ ضرورت آیت یا ختم کی وہاں نشان بھی لگا لیں اپنا نسخہ ہے تو. لیکن ایسی کوئی لکھائی یا کاٹا پیٹی نہ کریں جس سے بدنمائی پیدا ہو، کہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم یہ معظم ہے، قابل تعظیم ہے، بلکہ واجب التعظیم ہے، اس کا احترام ہوگا، اس کا ادب کیا جائے گا، اور اس کا جتنا ادب کیا جائے اتنا کم ہے. تو ایسی کوئی اس میں ترکیب نہ کریں موڑنا اس کو، اور ایسا جس کو دبے لگا دینا اور جگہ جگہ اور لکھ دینا اور کٹا پیٹی کر دینا، تو یہ ایک قرآن کریم پر اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے، چاہے اپنا ذاتی ہو، اس سے بدنمائی پیدا ہوگی. اپنے کپڑوں کو آپ بدنما کریں گے، آستین پہ اپنا نام لکھ دیا، جیب پہ ابو کا نام لکھ دیا، تو دوسری آستین پہ دوست کا نام لکھ دیا، کرتے آپ نہیں کرتے نا، تو اپنے کپڑوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو قرآن کریم کا کتنا خیال کرنا چاہیے. یہ آپ کو آپ کی زبان میں سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے مدنی منوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی قاری صاحبان بعض اوقات غلطیوں پر نشان لگاتے ہیں، دائرہ بنا دیا یا اوپر لائن کھینچ دی، طریقے سے کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ وہی قرآن کریم کے نسخے کو تو دبا لگا نقصان پہنچا، تو یہ بھی چونکہ یہ چندے کا اس پر یہ تصرف قاری صاحبان بھی نہ کریں، قاری صاحب ایک دائرہ لگائیں گے وہ 12 دائرے لگائے گا مدنی منا، اس کی یہ مس ٹریننگ ہوگی، غلط تربیت ہوگی، عرف کا فائدہ نہیں ملے گا، عرف تو ہے اس پہ، ہاں وہ دوسرے کو پھر پڑھانے بیٹھیں گے تب خود قاری صاحب وہ غلط فہمی ہو جائے گی کہ یہ اس کا دائرہ یا اس دوسرے کا دائرہ ہے، اس لیے وہ نہ لگائے، اور اگر اس کا ذاتی دائرہ ذاتی کلام پاک کسی طالب علم کا تو بھی اس کے ابو سے اجازت لی جائے، اگر ابو کی ملک کا ہے وہ تو، اور ابو نے بچے کی ملک کر دی جیسے بچے کو دے دیا تو اب یہ نابالغ بچہ مالک ہو گیا، اب تو قاری صاحب کو اور بھی ڈرنا چاہیے کہ اس کے اندر نشانات قاری صاحب نہ لگائیں، بالکل اجازت سے بھی نہیں لگا سکتے اس نابالغ بچے کی۔ تو اس طرح یہ کہ مدرسے کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، بعض تھوڑے سمجھدار بچے جو حقیقت میں نا سمجھ بن جاتے ہیں وہ استنجا خانوں کی دیواروں اور دروازوں پر بھی کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف بھی لکھتے ہوں گے اپنے دوستوں کے خلاف، کبھی قاری صاحب پر غصہ آتا ہوگا تو ان کے بارے میں بھی کچھ لکھ دیتے ہوں گے، اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ بہت بری بات اور بدتمیزی اور بد اخلاقی ہے، اور اگر ایسا بالغ کرتا ہے تب تو ظاہر ہے کہ اس میں گناہوں کا بھی ترتب ہو سکتا ہے، قاری صاحب کے بارے میں لکھا تو کتنی ذمہ داری ہوگی، جیسے ایک بار میں اپنے ایک مدرسۃ المدینہ میں جانے کا اتفاق ہوا، مسجد تھی اس میں نماز پڑھی تھی اور اپنی وہ اپنا مدرسۃ المدینہ تھا، تو اس میں میں استنجا کرنے گیا تو اس پہ دروازے پر غالباً میرے ماں باپ کو گالیاں لکھی ہوئی تھی، اب خدا جانے وہ طالب علم نے لکھی تھی یا کوئی باہر کا آ گیا ہوگا جو مجھ سے ناراض ہوگا، تو اب دیکھو نا میرا دل کتنا دکھا ہوگا، اس سے اندر اسکوٹے دکھے گا یار، اگر میں نے کچھ بگاڑا بھی ہے تو میرے بابا ماں باپ نے کیا بگاڑا اس کا، تو میرے کو بھی گالی دے گا تو یار میرے دل تو دکھے گا، تو اس لیے وہ گالی دے گا تو ویسے ہی مطلب اچھے بچے تو سب کرتے نہیں، تو اچھی بات بھی نہ لکھیں استنجا خانوں میں، یہ بالکل اخلاقی گری ہوئی بات ہے، کیونکہ استنجا خانوں میں تو آداب یہ ہے کہ سر جھکا کر شرم سے سر جھکا کر بیٹھے، بلکہ میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے جتنا ہو سکے آنکھیں بند کر لیں، کہ سر جھکانے سے بھی بعض اوقات یہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو اعضا چھپانے کے ان پر نظر پڑتی ہے، جو خاری ہو رہا اس پر بھی نظر پڑتی ہے، تو جو خاری جو ہے اس کو بھی دیکھنا منع، اعضا جو ہے ان کو دیکھنا بھی بلا ضرورت منع، تو آنکھیں بند کرنے سے یہ زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کہ نظر ہی نہ پڑے، تو دیواروں کی تحریر پڑھنی بھی نہیں چاہیے، اب اتفاق سے نظر پڑ جائے تو الگ بات ہے لیکن پڑھنی نہیں چاہیے قصدن، اور عوام تو اس سے بھی دو قدم آگے ہوتے تو گندی گندی تصویریں بتاتے ہیں بناتے ہیں، گندی لکھائیاں لکھتے ہیں، گالیاں لکھتے ہیں، کیا کیا لکھتے ہیں معاذ اللہ، تو عوام کو بھی عام لوگوں کو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں استنجا خانے میں جو چاہو لکھو کوئی نہیں دیکھتا، تو یہ ان کا تصور غلط ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون مفسد ہے کون مصلح ہے سب پتا ہے اللہ تعالیٰ کو، واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ یو کے برمنگم مدنی کابینہ، مرحبا، ویلکم، موسٹ ویلکم، بمبئی ہند، ماشاء اللہ عز و جل ماشاء اللہ. یہ جو ہاتھی لا رہے ہیں نا آپ, جی میسج آ گیا ہے بھائی. یہ مجھے نہیں ہلا رہے, اپنے آپ کو ہلا رہے ہیں. آپ جو جس کو بھی ہلا رہے ہیں, مگر میسج یہ آیا ہے کہ یہ ہاتھ ہلانا سنت ہے. بابا آپ بھی تو ہلا رہے ہیں, آپ بھی تو ہاتھ ہلا رہے ہیں نا. وہ تو سوال آیا ہے کہ ہاتھ ہلانا سنت ہے. ایک فطری انداز تو ہے, لیکن پڑھا یاد نہیں پڑتا کہ نہیں, یوں لگتا ہے کہ ہلاتے ہوں, لیکن ہم اٹکل سے کہہ نہیں سکتے نا. البتہ یہ کہ مباح تو ضرور ہے, اور اگر دل جوئی کے لیے ہلائیں گے تو ثواب بھی پائیں گے. دل جوئی تو ہوتی ہے, اس طرح میں ہاتھ ہلاتا ہوں تو ان کا دل جوئی ہوتی ہے. تو ان کو جس نے سوال کیا اس کو یہ میں پوچھوں گا کہ ٹیلی فون کے ذریعے ایس ایم ایس کر کے سوال کرنا کیا سنت ہے؟ اسکرین پر دیکھنا کیا سنت ہے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے اس طرح نظر آنا اور دیکھنا کیا یہ سنت ہے؟ کیا مائک پر بولنا سنت ہے؟ کیا مائک کی آواز سننا سنت ہے؟ تو یہ ہزاروں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے پوچھ لیا, تو میں نے ان کو یوں کہ اب مائک پر بولنا بھی ناجائز نہیں ہے. ہاں بات صورتوں میں ناجائز بھی ہوتا ہے, لیکن فی الحال جو ہم کر رہے ہیں وہ ناجائز نہیں ہے. مدنی چینل پر ہم آ رہے ہیں, یہ اسکرین پر دیکھنا جائز ہے, لیکن اگر گانے فلمیں اور میوزک آتا ہے وہ دیکھنا ناجائز ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ بہت ساری ایسی باتیں کہ شریعت نے جس کا منع نہیں کیا, تو کسی کام کا منع نہ ہونا یہ اس کی اجازت ہے. یعنی عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے. جائز ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہونا جائز ہونے کی دلیل ہے, ورنہ تم قدم بھی نہیں اٹھا سکیں گے. تو یوں ہاتھ لے رہا نا کسی کی دلجوئی کے لیے, جبکہ اور کوئی مانے شرعی نہ ہو. ہاں بے پردہ عورتوں کو یوں مسکرا کر ہاتھ ہلاتا ہوں ان کو دیکھ دیکھ کر, تو اس کا حکم تبدیل ہو جائے گا. لیکن یہاں تو معاملہ وہ نہیں ہے, سارے بھائیوں کو اپنے ہاتھ ملاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی مدینہ. لبیک یا اللہ جل جلالک مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, بعض علاقوں میں بچپن میں نابالغی کی عمر میں نکاح کر دیے جاتے ہیں. باپا جان ارشاد فرمائیے, کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے؟ پیارے باپا جان, مجھے 12 دن کے کورس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, جس میں وضو, غسل, نماز کا درست طریقہ وغیرہ وغیرہ سیکھے. اس کے ساتھ ساتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کرنے کی شہادت ملی. الحمدللہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی کے مزار پر حاضری دینے کی شہادت بھی حاصل ہوئی. میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد داڑھی شریف نہیں کٹواؤں گا, سر پہ امامت آپ قیامت سجا رہے گا, اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی میں مرتے دم تک رہوں گا. باپا جان آئی ریلی لو یو. باپا جان آپ میرے لیے دعا فرمائیں, اور اس کے علاوہ میرے گھر والوں کے لیے دعا فرمائیں, میری صحت کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی عمر کرے, تاکہ قیامت آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے. آمین. ماشاء اللہ, بڑا اچھا جذبہ آپ کا, داڑھی سجانا, امامہ سجانا, آپ کو مبارک ہو. مگر یہ ماحول سے وابستہ رہی ہے, ایک اعلان آپ نہیں کر پائے, شاید توجہ نہیں تھی, کہ ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر بھی کرنا ہے. مدنی انعامات روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اس کا رسالہ بھی پر کرنا ہے انشاءاللہ. نابالغ بچوں کی شادی جو ہے نا ان کے اولیاء یعنی ان کے جو ولی ہے نا شاید نومینی بولتے ہیں انگلش میں, نومینی ولی گارڈ گارڈین پیرنٹس رونگ نمبر آتی ہے یعنی جو سرپرست ہوتا ہے گارڈین یہی ہے گارجین. یار اختلاف رائے ہے تو میں ولی پر ہی دیتا ہوں کہ مسئلہ شرعی ہے چلو کسی پکڑ کے ہمارے گارڈ کو گارڈین بنا دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. یار ولی اللہ عوام تو ولی تو خیر چلو وہ نہیں ہے فقہی مسئلے میں ایسے رومر پر نہیں جمے گا نہیں. تو ولی یعنی سرپرست کی اجازت سے ایک دن کے بچے کی بھی شادی ہو سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بتائیے سوال آئے کہ اصل مسئلہ ہے تھوڑا سا یہ ولی کی اجازت شادی ہونے والی تفصیلی ہے یہ بات چھوٹے بچوں کا نکاح کر دینا جی یعنی بعض صورتیں اس کی ہیں کہ سوئے اختیار ولی کا دیگر چیزیں اس میں موجود ہیں آپ فرما تفصیل یعنی بالکل چھوٹے بچے کا نکاح کیا بچے کا کیا یا بچی کا کیا سرپرست کرے گا تو ایک اطلاع ہوتی ہے سوئے اختیار کی کہ اس سے پہلے اپنی کسی بچی کا نکاح وہ کسی ایسے مقام پہ نہیں کر گیا کہ جو ہے اپنا جہاں پہ کف نہیں تھا یا اس نے مہر بہت کم رکھ دیا تو اس کو بولا جاتا ہے کہ اس نے اپنا اختیار کا غلط استعمال کیا سوئے اختیار. اس نے اگر یہ غلط کام کر دیا تو اس کا سوئے اختیار ثابت ہو چکا ہے اب یہ چھوٹے بچے کا نکاح جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کر سکتا اور غیر ولی بھی کر سکتا ہے غیر سرپرست بھی اگر اس نے کر دیا تو وہ ولی کی اجازت پر ایک موقوف رہے گا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ اور دادا کے علاوہ اگر کسی اور نے کیا ہے تو پھر جب وہ بالغ ہو جائے گا تو بالغ ہونے کے بعد اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو ختم کر سکتا ہے. جزاک اللہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. پردے کے بارے میں سوال جواب میں غالباً ہیں یہ مسائل کف کے بیان میں. مدینہ ایسے موقع پر دیکھیں یہ اب جیسے اصطلاحیں ہوتی ہیں اور کبھی بجلی بھی کبھی نو سگنل بھی تو یہ ادھورے ادھورے مسائل سن کر عمل کرنے کے بجائے یہ نازک معاملات ہیں. جیسے میں نے ولی کے معنی کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو میں نے وہ ٹال دیا. میں نے کہا نہیں اب میں ولی ہی بولوں گا جو فقہی مسئلہ ہے کاما کا یہ کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے کوئی اس پر عمل کر دے گارڈین کسی اور کو سمجھ کر گارڈن کے مالک کو اور مشکل کر دے اپنے لیے. تو اس لیے وہ ایسے مسائل علماء سے پوچھ لینا چاہیے. روز روز تو ہوتا نہیں ہے کہ نابالغ کا کوئی نکاح کروائے گا علماء سے پوچھ لے. دار الافتاء اہل سنت کی خدمات الحمدللہ حاضر ہیں تو اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. ایسوں کو انہیں پوچھ کر اچھی طرح سمجھ کر پھر نکاح کیا جائے کہ وہ بہت نازک معاملہ ہے نکاح کا طلاق کا. ہم طلاق کے بھی اس میں عام طور پہ جوابات نہیں دیتے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے غلط فہمیوں کی صورت میں تو اس لیے وہ براہ راست پوچھ لینا چاہیے علماء سے. طلاق میں تو فریقین کو بلایا جاتا ہے دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ حاضر ہوں اور دونوں کی سن کر فیصلہ کریں. مفتی صاحب سن کر فیصلہ کریں یہ بھی ترکیب ہوتی ہے ہمارے. یہ جو پردے کے بارے میں سوال جواب اس میں یہ نابالغ بچے کے نکاح کے تعلق سے بھی مسائل آپ کو مل جائیں گے کف کے بیان میں انشاءاللہ شاء اللہ. صلو علی الحبیب. بابا بھلوال پنجاب ماشاء اللہ پاکستان ماشاء اللہ. مرحبا جی آیا نو بھلوال ماشاء اللہ. یہ گلزار طیبہ میں ہے, ضلع گلزار طیبہ. یاد پڑتا میری حاضری ہوئی ہے بھلوال. بتا دیں گے باپا بھلوال والے, تبھی کچھ مدنی فیس بھی دیں گے نا انشاءاللہ. یہ سارے کے سارے اگر بھلوال والے تو ساڈے بندے میں تھوڑے شہر آیا تھا تو میں نے مدنی فیس پڑھا اور تسا سارے اسلامی بھائی صبح ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے دے مسابر مسافر بن جاؤ. سن خوشخبری بھیج دو کن اسلامی بھائی صبح ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے دے مسافر بن دے نے. ہاتھ اٹھا رہے ہیں ایک اسلامی بس نے بابا ہاتھ کہی ابھی ہاتھ اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں مجھے دکھا رہے ہیں وہ کم نہیں ہوتا. آپ کا نیتوں والا بیان کو یاد آ گیا ہوگا نا. یہ سارے صبح سفر کریں گے سر ہلا تو ہم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. جو سفر کریں گے صبح مدنی قافلے میں بابا حاجی یافور کی طرف سے پیغام آیا 95 میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی بلوال میں. جی جی جی ماسٹر صاحب کیا میرا گھر قیام ہوا تھا میرا. یہ اچھا ہے آپ نے تو پوچھا کہ سر ہلا کے بتا کر ہند والوں کو پوچھتے تو آپ سر ہلا کے بتائیے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. تو یوں کرتے ہیں یوں کرتے اپنے سری لنکا میں یوں کرتے ہیں. ہمارے ہاں کا اشارہ یوں اور ناک کا اشارہ یوں. باپا پیغام ہے 14 اسلامی بھائیوں کا, 14 اسلامی بھائی سفر کریں گے انشاءاللہ صبح دو مدنی قافلے ہوئے انشاءاللہ. کم نہیں ہے پنجاب کے ساتھ براہ راست زندہ دلا میں پنجاب جو ہے ان کیا تو ماشاء اللہ مدینہ مدینہ ہوتا ہے دیوانگی اور بہت کچھ ہوتا ہے ان کے اندر. یہ صرف 14 اس ٹائم ہوئی کوئی بتا دو ان کا سسٹم بنتا تو ہوگا کہ وہ اپنے مائک اب یہ اس میں ان کی آواز جو ہے نا وہ چینل پر آنا دشوار ہے ابھی. اچھا ان سے مطلب کہ ہمارا ٹیلی فون کے ذریعے بعض اوقات رابطہ رہتا ہے. جی جی اور یہ نیٹ کے ذریعے بھی رابطہ رہتا ہے لیکن وہ نیٹ سروس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر وہ پراپر چلتی ہے نہیں چلتی. ہمارے یہاں اتنا نہیں ہے دم. آپ نے ہند کی دیکھی بمبئی کی سب سے صاف تھی. جی بابا دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے ہند نیٹ کی سروس. ہند میں سنا ہے کہ انٹرنیٹ اچھا نظام ہے. برا نظام ہے یار جو اس کا استعمال زیادہ تر برا ہی برا ہے. گناہ ہی گناہ گناہ ہی گناہ. بابا مدرسۃ المدینہ کے مدنی عملے کے اعتبار سے ان کی نیت آئی ہے 7 مدنی قافلوں کی ان شاء اللہ عز و جل. مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع قافلے میں سفر مدنی عملہ. اچھا مدنی عملہ یہ تو کرے گا مگر ان کا یہ کہ اپنے اساؤ بیٹے بیٹے اجازت نہ دے دے ویسے بڑے مدرسے ان کے جدول کے مطابق کریں گے. نہیں مدرسے خالی ہو جائیں گے. اتنے اسلامی بھائی جمع ہیں ان کو بھی تو سفر کریں بلکہ جو بھی اس وقت نیٹ کے ذریعے جن کی حاضریاں ہوئی ہیں ان سب کو مدنی قافلوں کی نیتیں درست نیتیں انہیں ایس ایم ایس اور میل کرنا چاہیے اور جلدی جلدی جہاں جہاں نیٹ کے ذریعے بھی ہماری حاضریاں ہوئی ہیں وہ سب صبح کے مدنی قافلوں کے حوالے سے بتائیے کہ کتنے کتنے مدنی قافلے سفر کریں گے. اگر یہ صبح نہیں جا سکتے تو چلو ان کو ریاض کر دیتے ہیں کر دیں جمعرات کو اجتماع میں سامان قافلہ لے کر آ جائیں آپ کا قافلہ شروع ہو گیا اور جمعے کو صبح آتوں قافلے میں 3 دن کے سفر کر جائیں بس. چلو تو ابھی یہ بےچارے ہاں بول بھی دیں گے تو شاید ان کے لیے دشواری ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا ان شاء اللہ جمعرات کو اجتماع میں سامان قافلہ لے کر زیادہ قافلہ لے کر آپ اپنے ہفتہ وار اجتماع میں جب پہنچیں گے نا انٹر ہوں گے داخل ہوں گے تو آپ کا قافلہ شروع ہو گیا. یہ رات آپ وہاں رہیں گے یہ قافلے میں ہی آپ کی رات گزرے گی. پھر مزید ڈھائی دن باقی رہ گئے 72 گھنٹے آپ کو پورے کرنے. تو اس طرح انشاءاللہ عزوجل 3 دن کا قافلہ آئندہ جمعہ ہفتہ اتوار آپ کا قافلہ ہو جائے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اب ہمیں خوشخبری دیں گے کتنے قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ عزوجل. بارہ مدنی قافلوں کا پیغام آیا باپا. بارہ قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہاں جو حاضرین ہیں ہمارے یہ تو براہ راست ہے, یہ تو بےچارے نیٹ کے ذریعے ہلتے جلتے ہیں تھوڑا تھوڑا دیکھ پاتے ہیں پھر وہ ایرر آ جاتے ہوں گے ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہے خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوا. یہ تو براہ راست بالکل یہ نہیں کہ حاجی امین سب یہاں سے بھی ماشاء اللہ تیار ہیں. آج تو مدرسۃ المدینہ والے بھی ہیں. اور باپا اس بار تو حج تربیت اجتماع ہے, یہ سارے تھوڑی آئیں گے ان کو میں سفر کرنے دو یار. علاقوں سے باپا بسیں آ رہی ہیں انشاءاللہ. مدرسۃ المدینہ والے بابا آج قاری صاحب یہاں بھی موجود ہیں. ارے ہاں یار یہ تو ان کا قافلہ یار بکا جائے گا. جی جی بابا. ہاں قاری صاحبان دیکھو جہاں بھی ہو دنیا میں اس وقت میں ان کو ہاتھ تو ہاتھ قافلے کا نہیں بولتا نہ جمعے کا بولتا ہوں. ان کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ جدول کے مطابق جو یہ ہوئے یا ہمارے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ ہوئے ان کے نظام میں میں انٹرفیئر نہیں کروں گا, کیونکہ یہ قاری صاحب جوش میں اگر قافلے میں جائیں گے پیچھے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منن قلعہ بازی اور گلا کیا کہیں گے مسئلہ ہو جائے گا. یہ ان کے نظام جو مجلس کا ہے اس کے تحت ہی ان کو کرنا چاہیے, تحت کرتے نہیں ہیں یہ. اس لیے ان کو تاکید ہے قافلے میں جدول کے مطابق قاری صاحبان اور مدرسین سفر کیا کریں. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان ابھی شوال المکرم میں 6 چھٹیاں ہوئی تھی عید پر, تو اس میں قافلوں میں سفر ہوا شوال کا. تو انشاءاللہ جی آنے والے 15 دن کے بعد جو جمعرات آئے گی ذیقعدہ کا انشاءاللہ بھرپور ہماری نیت ہے کہ ہم قافلوں میں سفر کریں گے مدارس المدینہ سے انشاءاللہ. مرحبا. چندے کے بارے میں پیارے باپا جان انشاءاللہ عزوجل پیر شریف کو بھی انشاءاللہ عزوجل مدنی نامہ تو مدنی قافلہ کورس کے عاشقان رسول بھی انشاءاللہ مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے. اور انشاءاللہ عزوجل آنے والے جو جمعرات کو جو نشست ہے انشاءاللہ اس کی خوب بھرپور تیاریاں کریں گے انشاءاللہ عزوجل. جمعرات کو نشست ہے اجتماع انشاءاللہ عزوجل باپا یہ حج کے حوالے سے بھی حج تربیتی اجتماع. جی جی انشاء اللہ ابھی اب یہ کچھ دیر قبل آپ نے کچھ مدنی پھول عطا فرمائے تھے کہ مدرسہ کا جو وقف قرآن مجید ہے اس پر لکھنے کے حوالے سے اسی ضمن میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو ڈیسک ہوتی ہے مدرسۃ المدینہ یہ کسی بھی مدرسے کی تو اس میں اگر بالغی یا نابالغی کی حالت میں کچھ تحریر کر دیا تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب ظاہر ہے کہ جتنا اس نے نقصان پہنچایا بالغ کے لیے تو یہ مسئلہ پہلے بالغ کا سن لیے کہ اس نے نقصان پہنچایا جتنا یہ اس کو درست کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر اب قلم سے لکھ دیا تو قلم سے اس کو کسی طرح بھی کپڑے وغیرہ سے رگڑ کر تو صاف کریں. اب اس کا رنگ خراب ہوا تو اتنا رنگ لگا دیں یعنی اس کو ویسا ہی بنا دیں. اور توبہ بھی کرنی چاہیے کیونکہ اس نے وقف کی چیز کو نقصان پہنچایا. اسی طرح دیوار کو جیسے نقصان پہنچایا یا کلام پاک کے نسخے کو نقصان پہنچایا یا کسی اور چیز کو تو یہ سب کا اس کو مطلب یہ کہ وہ لیول برابر کرنا. اب وہ کتاب ایسی کر دی, وہ پڑھائی کی کتاب تھی مدرسے کی اپنی نجی اقلام پاک کے, بالکل سو یوں کر دیا ہر جگہ لیٹے لیٹے مار دیتے ہیں, نیا کلام پاک دلا دے ایسا ہی توبہ بھی کرے. اور نابالغ کا بھی جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے نا, تو اس سے وصول کیا جائے گا. اب یہ میں بھول گیا ہوں کہ نابالغ ہی میں وصول کریں گے یا بالغ ہونے پر, ہے وصول تو ایسا, نابالغ کو معاف نہیں ہے. جیسے نابالغ بچے نہیں ایک دوسرے کی ٹافیاں چھین کے کھا جاتے ہیں, بسکٹ چھین لیتے ہیں, یہ سب یہ ادا کرنے پڑیں گے. نابالغ کو بھی یہ معاف نہیں ہے, بلکہ نابالغ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں, بعض نابالغ پچھڑا کی مارتے ہوئے سر پھٹتے ہیں تو ہاتھ پیر توڑوا دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے فتح رضویہ میں کہ نابالغ کے یہ بیماریاں اور یہ تکلیف آتی ہے نا, یہ بھی ان کے گناہوں کی دنیا میں سزائیں ملتی ہیں. اچھا اب یہ کہ ہم ہر بچے کے لیے دیکھو یہ کنفرم نہیں کر لیں گے کہ یہ شرارتی بہت ہے اور مار پیٹ بہت کرتا ہے, بچوں کو گالیاں بہت نکالتا ہے, ماں باپ کو ستاتا ہے, تو اس لیے اس کا پاؤں ٹوٹ گیا یا اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا سر پر, یہ ہم طے نہیں کریں گا. اس پہ پھر دل آزاریوں کی صورتیں بنے گی, الزام تہمت وغیرہ کے ہو سکتا ہے صورتیں بنے, تو اس کے ہم کہیں گے نہیں. لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ میں ایسا لکھا ہے, تصدیق کریں گے آپ؟ پڑھا آپ نے جنید نے پڑھائی, ہاں یہ بھی لکھا ہے, نابالغ کا بھی. وہ یہ تو نابالغ کا تو وہ اپنا نابالغ کے جو ہبا کے جو مسائل ہیں اس ضمن میں نے پڑھا تھا کہ وہ نابالغ کو بھی یہ یاد پڑتا ہے پڑھا تھا کہ یا مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ ادا کرنا ہوگا نابالغ کو. اب یہ میں بھول گیا ہوں کہ نابالغ ہی میں ادا کرے یا بالغ ہی میں بالغ ہو کر ادا کرے, ادا کرنا ہے. حقوق العباد کا معاملہ اس کو بھی, جیسے جانوروں کو حقوق العباد کے معاملات, جیسے ایک جانور دوسرے جانور کو ظلم کرتا ہے تو ان کا بھی قیامت کے روز یہ جانور اٹھائے جائیں گے جو ایک دوسرے کو ظلم کرتے نا. نہیں بعض وہ بڑے بکرے ہوتے ہیں چھوٹے بکروں کو ٹکریں مارتے ہیں, چھوٹے بڑے تگڑے کتے ہوتے ہیں کمزور کتے کے پیچھے بھاگتے ہیں, کتا بلی کو نوچتا ہے بھاگتا ہے, یہ جو ظلم کرتے ہیں. غذا جیسے بلی نے چوہا کھا لیا یہ ظلم نہیں کہ یہ اس کی غذا ہے, صرف جو ظلم کرتے ہیں خواہ مخواہ مارتے ہیں, اس کو آگے غذا بنانا مقصود نہیں ہوتا ویسے مارتے ہیں. تو اس طرح جو جانور بھی ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں قیامت کے دن یہ اٹھائے جائیں گے اور ان کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا. یہاں تک کہ سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا, وہ بدلہ لیں گے ایک دوسرے کا جنہوں نے ظلم کیا قیامت کے روز, پھر ان سب کو مٹی کر دیا جائے گا. اس وقت کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش میں بھی مٹی ہوتا. کہ کافر مٹی نہیں ہوگا, اب یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس نے. جانور اپنے جرم کی پاداش میں جو سزا ہوئی اس کی ہو گئی, آپس میں بدلہ لے لیا اور اب یہ مٹی ہو گئے خلاص. کچھ جہنم میں بھی جائیں گے جانور, درندے جہنم میں ڈالے جائیں گے, یہ حشرات الارض مکھیاں تک جہنم میں ڈالی جائیں گی. یہ اس لیے نہیں کہ ان کو عذاب ہو, بلکہ یہ عذاب دینے کے لیے جو غیر مسلم ہیں, جو گستاخان رسول ہیں, جس طرح کے لوگ جو جہنم میں جائیں گے نا ان کو یہ سزائیں دیں گے یہ جانور, ان کو تکلیف نہیں ہوگی. جیسے جہنم میں فرشتے بھی تشریف فرما ہوں گے عذاب دینے کے لیے, ان کو تکلیف نہیں ہوگی فرشتوں کو. تمہارا نابالغ کو بھی حقوق العباد کے معاملات میں اس میں حقوق العباد ان کو بھی معاف نہیں ہے بندوں کے حقوق. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فتح و رضویہ چھٹی جلد میں غالباً جو آخر میں فہرست دی ہوئی ہے, بہت طویل فہرست ہے, چوتھی میں بہت طویل فہرست ہے, وہ منتخب مسائل کی, ان میں یہ نابالغ کا یاد پڑتا ہے, وہ بدلہ لینے کا بھی لکھا ہے, بہت طویل, ڈھونڈنے میں دیر لگے گی, مل گیا الحمدللہ مل گیا. بچے ایک دوسرے کی چیزیں بلا تکلف کھاتے پیتے ہیں, کیا ان پر کوئی تاوان وغیرہ نہیں ہوتا؟ یہ سوال جواب کیوں نہیں ہوتا؟ بچہ اگر نہ سمجھی کی بنا پر دوسرے بچے کی چیز کھا لے تب بھی اس پر تاوان ہے. اگر بچے نے دوسرے کی چیز رکھ لی, بالغ ہو جانے کے بعد وہ چیز موجود ہے تو لوٹا دے, اگر وہ چیز ضائع کر دی ہے تو تاوان دے. اچھا یہ اور یہ کیوں نہیں ہوتا؟ بچے اگر نہ سمجھی اگرچہ چاہے, یعنی نہ سمجھی کی بنا پر دوسرے بچے کی چیز کھا لے تب بھی اس پر تاوان ہے اور وہ بچے کے مال سے ادا کیا جائے گا, بچے کے مال سے ادا کیا جائے گا. دیکھا نا, بچے نے چھین کے ٹاپک کھا لی تو یوں تو بچوں کو اجازت دے دیں گے کہ سب کی کھایا, بکل سے سوچے بچہ ہے تو آپ کے بچے کو کھا لے نا, پڑوس کا بچہ تو بولنا بچہ ہے, آپ کے پڑوس کا بچہ بچے کا منہ توڑ دے آپ کے پھر بولنا بچہ ہے جا رہے تو نہیں نہیں آپ اس کے باپ کا سر پھاڑ دو گے یار تب بچہ, اور اگر آپ کے بچے نے چاکلیٹ کھا لیا تو جانے تو بچہ ہے, یہ کیسے یار؟ بچہ بھی بچہ ہے تو بھلے بچہ ہے لیکن اس کو کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, چاہے ایک دن کا بچہ ظلم کی جب, یہ شریعت کا کتنا پیارا قانون ہے. تو بچہ اگر کسی کی چیز کھا لے گا, آپ کے بچے نے دوسرے بچے کی ٹافی چھین کے کھا لی, بسکٹ کھا لیا, تب آپ کے بچے کے جو پیسے ہیں اس میں سے وہ ٹافی یا چاکلیٹ یا جو بھی کھایا بسکٹ یا کھلونا اس کا اٹھا کے دے مارا دیوار میں توڑ پھوڑ ڈالا, تو جو بھی نقصان ہوا اس کا یہ آپ کے اپنے اس بچے کے پیسوں سے آپ کو پیمنٹ کرنا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ آپ احسان فرما دیں کہ اپنے بچے کے بدلے آپ خود باپ جو ہے اپنے بچے کی طرف سے وہ پیمنٹ کر دیں. اب یہ بھی لکھا نہیں ہے لیکن یہ کہ یہاں گنجائش لگتی ہے, ہاں ولی کر دے سر پر کر دے, مال ہو تب بھی کر دے تو کیا رہے. اب جیسے کہ آپ پر قربانی واجب اور میں کہہ دوں کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر دوں گا تو ہو تو جاتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر نابالغ کے پاس مال نہیں ہے تو کیا ولی پر یہ دینا واجب ہوگا؟ سامان پتہ نہیں ولی پر, ولی پر واجب یا انتظار کرے گا کہ نابالغ کے پاس جب مال آ جائے تو وہ ادا کر دے, کیونکہ حقوق العباد کا یہ اس طرح کے معاملات کے فوراً پیمنٹ کرنا, ولی کا قصور کیا ہے؟ بچے نے وہ لمبا چوڑا نقصان کر دیا تو ولی بیچارہ کب تک بھرتا رہے گا؟ واللہ عالم, جو اگر کوئی جزئیہ ہو تو بیان کر دیا جائے, ورنہ یہ سوال بنتا ہے اس کو لکھ لیا جائے. نقیمت کریں گے, نقیمت سنیں گے, محبتوں کے چپچو سفل مدی ان شاء اللہ سر پہ تمام رخ پہ داری سر پر زلف اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ مسجد والا تحریک انشاءاللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں سوال ذہن میں آئے گا کہ باہر کے بچے سے چھینا تب تو چلو تاوان, کیا بھائی بہن نے ایک دوسرے کا چھینا تو تاوان ہوگا ہی نہیں, یا سوال ذہن میں پیدا ہوگا. تو اس میں اگر ایک ہی تھال میں بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں جیسے گھر میں, اب ظاہر ہے کہ جو مطلب ہے کہ جتنا کھا لے اتنا کھا لے, تو اس میں اگر ایک دوسرے کو بوٹی لے لی ہے ایک دوسرے کا آلو لے لیا تو یہ اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ لگتا نہیں ہے کہ کیونکہ یہ اس کا مالک نہیں ہے, ماں باپ مالک ہیں, اس کو کھلا رہے ہیں تو جتنا کھا لے ٹھیک ہے, باقی جو بچ گیا بچ گیا. البتہ اگر منی ٹافی کھا رہی ہے اور مدنی منا آ گیا اور اس نے چھین لیا, سگا بھائی ہے, تب بھی اس کو اگر کھا لیا اس نے تو تاوان آئے گا اس پر. اب باپ کو چاہیے جو بھی ولی ہے اس کا کہ وہ اس مدنی منع کے پیسوں سے مدنی منی کو جو بھی وہ کمی آئی, آدھا چاکلیٹ کھایا تو آدھا چاکلیٹ پیمنٹ کروائے, بھلے مدنی منع کی یاد رہتی ہے اس کی اطلاع تو اس کو بےچارے کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی بعض اوقات, تو اس کے پیسوں میں سے وہ دے دے, مگر پورا چاکلیٹ نہیں گرائے گا اس کے پیسوں سے, جتنا نقصان کیا اتنا ہی پیمنٹ کرے گا, ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ مدنی منع کو ضرر نہیں پہنچنا چاہیے اس کے پیسوں کو. ہاں اپنے پلے سے ٹھیک ہے آپ پورا چاکلیٹ دلا دیں اس مدنی منع کے تاوان کے طور پہ, تو وہ الگ مسئلہ ہوگا. اب یہ ایک نیا مسئلہ آ گیا عوام کے لیے, شاید اس میں بھی اب جو حساس اسلامی بھائی ہوں گے وہ بےچارے آزمائش میں ہوں گے کہ یار یہ تو روزمرہ کا معمول ہے, میرا بچہ تو ہے شرارتی, اس کا جو کوئی چھین لیتا ہے وہ پڑوسیوں کے کھلونے تک توڑ کے آ جاتا ہے, یہ سب پیمنٹ کرنا پڑے گا اگر ایسا کرتا ہے تو. تو ایسا کرتا ہے اور آپ پیمنٹ جب پیسے پڑیں گے نا دینے پڑیں گے نا, تو پھر ذرا آپ کو یوں جذبہ ملے گا کہ اس کی اسی کی تربیت کر دیں اور یہ توڑنا بند کر دیں, نہ رہے بھانسنا بجے بھانسی, ورنہ تو بچہ ہے بچہ ہے صحیح ہو جائے گا بچہ ہے, بھلے توڑ پھوڑ کرتا رہے, آپ کے بچے کوئی توڑ پھوڑ کرے گا تب کیوں نہیں بولتے گا بچہ ہے بچہ ہے, بچے نہیں کیا نہ کوئی بات نہیں, تب تو مطلب یہاں بائیں چڑھاتے ہو آستینے چڑھاتے ہو اور لڑائی کرتے ہو. تو بہرحال ایک اپنے بچوں کی تربیت ضروری ہے, مدنی ماحول کے بچوں کو بعض اوقات اس طرح کے بھی چھوٹے چھوٹے, ہمارے گھر کے بچوں کو عام طور پہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل پتہ ہوتے ہیں الحمدللہ, یہ ہوتے رہتے ہیں, مدنی مذاکرہ سنتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں, تو اس ترکیب بنتی رہتی ہے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب بابا پتوکی والے براہ راست ماشاءاللہ پاکستان ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی بالکل شروعات کے دور تھا تو میں پتوکی حاضر ہوا تھا, قافلہ ہمارا گیا تھا پتوکی, بیان بھی ہوا تھا. بپا بھلوار والے جو تھے ان کی طرف سے مزید کچھ پیغامات آئے کہ 31 قافلے سر پرستوں کے یہ سفر کروائیں گے, 31 جی بپا سبحان اللہ, اور یعنی کل جو ہاتھوں ہاتھ سفر کریں گے وہ الگ, جمعرات کو سفر کریں گے الگ, مدنی عملے کے الگ, اور سر پرستوں کے یہ 31 مدنی قافلے الگ کی نیتیں آئی ہیں. اور حاجی وقار جو ہیں وہ انہوں نے کچھ بتایا کہ آپ کی جیسے اس شہر میں اس طرح آمد ہوئی کہ غالباً آپ گجرات میں مدنی مشورہ فرما رہے تھے تو وہاں کچھ نیتوں کی ترکیب ہوئی, تو انہوں نے بھی کچھ نیتیں پیش کی اور اس کی مدنی فیس میں آپ نے ان کو اجتماع دیا اور وہاں ایک تاریخی اجتماع ہوا تھا, اس سلسلے میں آپ کی وہاں تشریف آوری ہوئی تھی بلوال میں. جی بابا ماشاء اللہ الحمدللہ. اب پہلے تو یار وہ ہر طرف میں آتا جاتا تھا, زندگی کا میرا وہ دور تھا, اب تو اللہ کرے وہ دن پھر آ جائے. اللہ چاہے تو ہر شے پر قادر ہے. بڑا کام ہوتا تھا, بڑے اسلام بھائی جمع ہوتے تھے, امام سجتے تھے, داڑیاں رکھتے تھے, نمازیوں میں اضافے ہوتے تھے, قافلوں پر بڑا مطلب اجتماع شروع ہو جاتے تھے اور بڑا مزہ آتا تھا. بابا یہاں سے بھی مدنی قافلوں کے سفر کی نیتیں آئی ہیں, الحمدللہ اس جمعرات یہ سفر کریں گے ماشاء اللہ, اسی جمعرات کو سفر کریں گے. جی یہاں فیضان مدینہ میں وہ تربیت حج کے اجتماع میں قافلوں کا کہا ہے انہوں نے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہ کہا حاجیوں کو لائیں گے کہ نہیں اس جمعرات کو جو حاجیوں کا شروع ہو رہا ہے تربیتی اجتماع, تو پنجاب سے بھی آنے, باب الاسلام سے بھی ہوگی, ایسے میں سارے بابا بوگیاں بک ہو گئی ہیں, بوگیاں سبحان اللہ, ان شاء اللہ تعالیٰ آئیں گے بھی اور لائیں گے بھی بابا. سبحان اللہ سبحان اللہ جل جلالہ. یہ کارڈ بھی خریدیں گے یا مفت دیں گے ہم ان کو؟ یہ بابا یہ مقتدر المدینہ سے ہدیہ حاصل کیا جا رہا ہے میری معلومات کے مطابق. ہدیہ بھی بتا دیا جائے امین بھائی, 10 روپے, 10 روپے دیا بابا. سبحان اللہ. اور اس کا پیناپلیکس بینر بھی بنا ہے ماشاء اللہ, 110 روپے دیا. سبحان اللہ. تو پیناپلیکس سے غریب آدمی کا خریدو گے بھائی پیناپلیکس 110 روپے میں؟ کون کون لے گا؟ یہ کیا ہوتا ہے پہلے بھی سمجھانا پڑے گا بھائی. یہ ہفتے سے جمعرہ سے بک ہی رہا ہوگا کچھ نہ کچھ تو. یہ پیناپلیکس, اس کو پیناپلیکس بولتے ہیں, یہ پلاسٹک جیسا کوئی ہے مطلب کچھ کپڑے ٹائپ کا. میسج آیا ان شاء اللہ بائی ایئر بھی اسلامی بھائی آ رہے ہیں. سبحان اللہ. تربیت اجتماع میں ماشاء اللہ بیرون ملک سے بھی آ رہے ہیں ان شاء اللہ تربیت. سبحان اللہ. مدینہ ہوتا رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ 110 روپیہ پہلا فلیکس, جبکہ یہ کارڈ 10 روپیہ. یہ کارڈ میں حسب معمول وہ دھاگا تم لوگوں نے نہیں ڈالا یار مکتبے والوں نے, اور یہ کارڈ وہ کریں گے کیا یہ بتاؤ؟ ایک کیسے سوراخ کریں گے, کیسے اس میں داغا پھروئیں گے اور کیا کریں گے؟ امین بھائی جیب کا بھی نہیں. یہ پرانی ہے غلطی یار, اس پہ بولنا نہیں چاہیے ہمیں مدنی چینل پر. اب 12 روپے لیتے ہیں ان کا ڈوری باندھ کے دیتے ہیں تو لٹکاتے بھی جب کیسے کیا کریں گے اس کو ان شاء اللہ. یہ پہلی شکایت نہیں ہے, تو سمجھدار آدمی کو 2000 کم مکتبے گا کہ جو یہ خیال رکھا کرے. برسوں پرانی شکایت ہے کہ آپ سوچے اب یہ کارڈ کیا کریں گے, جیب میں بھی نہیں رہے گا کہ چلو جیب میں رکھ لیا آدمی. پاپا یہ دعوت نامہ بھی ایک پرنٹ کروایا ہے جس میں مکمل 3 دن کا جدول بھی اس میں پرنٹ کروایا ہے. سبحان اللہ. اور یہ لفافے کے ساتھ ہے. واہ. مختلف جو شخصیات ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے. اس کا ہدیہ, اس کا ہدیہ 5 روپے بس. جی بابا تو یہ تو کم نہیں پڑیں گے بھائی. جلدی حاجی جو بھی حج پہ جا رہے ہیں ان کو دینے میں یہ فائدہ زیادہ رہے گا. حاجیوں کو پہنچائیں, خالی دعوت نامے سے وہ آ جائیں یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو لانا ہوگا, ترغیب دینی ہوگی, یا سمجھانا پڑے گا, یا انشاءاللہ ان کو تینوں ٹائم کھانا بھی ملے گا حاجیوں کو. انشاءاللہ حاجیوں کو بھی ملے گا, اور جو بھی 3 دن کے لیے یہاں قیام فرمائیں گے سب کو انشاءاللہ لنگر رضویہ کھلائیں گے انشاءاللہ. آ جاؤ سارے عاشق آل رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ جاؤ جمعرات کو, مغرب ہمارے پاس پڑھ لو. فیضان مدینہ میں اجتماع بھی ہوگا جو حسب معمول ہوتا ہے, پھر کم و بیش 9:30 شاید بچ جائیں گے, شروع ہوتے ہوتے بچ جائیں گے وہ اجتماع, اور پھر یہ مدینہ ہی مدینہ ہوگا انشاءاللہ 3 دن تک. رات کو بھی آئے جانا ہی ہے بابا, بیٹھنا ہی ہے, رہنا ہی ہے. پھر 3 دن میں جانا نہیں ہے کہیں, اتوار 12 بجے تک یہیں پڑے رہنا ہے. یا سونے کا وقفہ بھی اچھا خاصا ملے گا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ناشتہ بھی ملے گا, زہرانہ جس کو لنچ بولتے وہ ملے گا انشاءاللہ, ڈنر ملے گا, شام کا کھانا انشاءاللہ, سب سہولتیں دی جائیں گی. تو کسی طرح حجی آ کر یہ حج کا طریقہ سیکھ لیں. اس مینا میں بھی تو دینا دینا ہے. ہاں وہاں تو حج کے مناسک کا حصہ ہے, مینا شریف میں رہنا تو یہاں پریکٹیکل کر لیں. پریکٹیکل یہی ہے وہاں رہنے کھانے پینے کے سارے آداب و طریقے کار بھی یہاں سے سیکھے جائیں گے. وہاں کے مقابلے میں یہاں آسانی زیادہ ہوگی, اور یہاں کے مقابلے میں وہاں لطف زیادہ ہوگا. یہ ایسے مدنی پھول ملیں گے. نیت کریں آنے اور لانے کی, پکی نیت بنتی ہے تو ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ کا نعرہ لگا دیں. دیکھو جس کی واقعی نیت ہی نہیں آنے کی, وہ ہاتھ اٹھا کر یوں نیت کا اظہار کرے گا گناہگار ہوگا, توبہ کرنی ہوگی اس کو. یا آنے کی نیت ہوگی, کسی کو لانے کی نیت نہیں ہوگی, یہ طے ہوگا کہ میں کسی کو لاؤں گا نہیں, آ جاؤں گا. تو اب لانے کی نیت سے ہاتھ اٹھائے گا تو گناہ گھر ہوگا. نیت دل کا ابھار, دل کا ارادہ پختہ پکا ذہنوں کہ میں نے یہ کرنا ہے, یہ نیت ہوتی ہے, اس طرح نیت ہوتی ہے. چاہے ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے, تب بھی نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اور دل میں یہ ہے کہ میں لاؤں گا آؤں گا اور ہاتھ اٹھا کر اظہار نہیں کیا تو پھر وہ یہ حرج نہیں اس میں, اگر کیونکہ یہ تو ہے اس کی نیت, لیکن ہاتھ اٹھا کر اچھا حوصلہ افزائی دوسروں کی ہو جائے گی, رونق بن جائے گی, اعلان کرنے والی کا حوصلہ افزائی ہوگی. کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو اس کا دل شک نہیں ہوگی, لیکن جھوٹا ہاتھ اٹھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. یہ ہمیشہ جب بھی نیتیں کروائی جائیں, اجتماع کی دعوت دی جائے, مدنی قافلے کی دعوت دی جائے, تو خالی ہاں میں ہاں کر کے جان چھوڑا لینا اور نیت یہ کہ قافلے میں سفر نہیں کروں گا تو اب یہاں کہنا گناہ گار کرے گا آپ کو. اب تک ایسا کیا ہے کسی نے تو اس کو توبہ کرنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ناظرین کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ یہ تربیتی اجتماع دن رات میں جو سلسلے ہوں گے یہ براہ راست مدنی چینل پر دکھائے بھی جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. بابا ہند صابری کابینہ نینی تال سے یہ پیغام آیا, 15 قافلے 12 دن کے یہ سفر کروائیں گے جمعرات کو, پھر جمعرات ماشاء اللہ 15 قافلے 12 دن کے. جی بابا ان کا نینی تال سر. جی بابا ماشاء اللہ ان شاء اللہ عز و جل. واہ مرحبا. اور بابا مدرسۃ المدینہ کی طرف سے یہ رکن شورا کا یہ میسج آیا ہے کہ شعبان المعظم میں 2571 اور رمضان المبارک میں 2255 سرپرست وغیرہ مدنی قافلوں میں مدرسۃ المدینہ کے سرپرست وغیرہ کا سفر ہوا ہے الحمدللہ. اور اس ماہ انہوں نے 2-3-4 جو آنے والی ہے اس کی تاریخ رکھی ہے ماشاء اللہ. مدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان ایک شرعی مسئلہ آپ سے معلوم کرنا ہے. ایک اسلامی بھائی کے ماموں ہیں, انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میری ماں کی قبر میں دفنانا, تو کیا ان کی وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے ان کے بیٹوں کو, اور اگر ان کے بیٹے اپنے والد کی وصیت پر عمل نہیں کرتے تو کیا بیٹے گناہ گار ہوں گے؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا فی الدنیا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یہاں ایک یہ عام غلطی ہے کہ شرعی مسئلہ بولتے ہیں. شرعی تلفظ نہیں ہے, شرعی طبعی شرعی طبعی, یہ با جو ہے یہ بھی ساکن ہے, راجستان. شرعی مسئلہ, مسئلہ نہیں مسئلہ. بلا اجازت شرعی نبش قبر قبر کا کھولنا یہ حرام ہے، لہذا یہ وصیت غلط ہے. اسی وصیت کرنے والے نے ایک مطلب ذرا گناہ کی وصیت کی انہوں نے، اللہ ان کو معاف فرمائے، ان کے لیے بھی اصال ثواب کریں، اللہ ان کا یہ گناہ بھی معاف فرما دے، اگر اور ہو تو وہ بھی معاف فرما دے. اور اس وصیت پر عمل کرنا ناجائز ہے. اگر بیٹوں نے جذبات میں اگر وصیت کر بھی لی تو گناہگار ہوں گے. تو اب چونکہ بچوں نے وصیت کی ہے، ماموں شاہ زندہ ہے ایسا لگتا ہے آپ اس سوال سے، تو اب یہ کہ ان ماموں کو بھی توبہ کروا لی جائے کہ انہوں نے یہ وصیت گناہ کرنے کی وصیت نہیں کرنی چاہیے. پڑوسیوں یعنی کہ ماں کے پڑوس میں دفن کرنے کا بولتے ہیں نا، تو پھر تو صحیح تھا کہ میری ماں کو ماں کے قریب ترین میری قبر بنا دی جائے، تو حرج نہیں ہے. بلکہ یہ کہ افضل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے قرب میں دفن کیا جائے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو کم از کم اپنے رشتہ داروں میں دفن کر دیا جائے. یہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے اچھی بات ہے، اپنے رشتہ داروں اقربا اس کو بولتے ہیں، رشتہ داروں میں دفن کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ میت کو اس سے خوش ہوتا ہے، میت اپنے عزیزوں میں دفن کرتے ہیں. تو اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بپا جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ. ماشاء اللہ خوش آمدید، ویلکم. اپنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی غیبت کے خلاف جنگ، نام تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، کفل مدینہ انشاء اللہ، رپے داڑھی انشاء اللہ، حیات نظرے انشاء اللہ، اکثر نظرے انشاء اللہ، پہلے تو لو ایک چپ. سبحان اللہ، یہ مدنی منے بولتے ہیں داڑھی سے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. ہے نہیں تو سجی کیسے رہے گی؟ جب آئے گی تو مدنی منیا بھی بولتی. ٹھیک، بابا لبیک. حج تربیت اجتماع میں آنے والوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ حج تربیت اجتماع میں آنے والوں کو کیا فائدہ نہیں ہوگا؟ یہ مبالغے کے طور پر بولتا نہیں، اتنا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا، اتنا اتنا فائدہ ہوگا کہ اب میں بولوں کہ شہد آپ نے کبھی چکھا ہی نہیں ہے، تو یہ اس میں مٹھاس کیسے ہوگی، تو کیوں ہوگا، تو ذائقہ کیا ہوگا؟ تو آ جاؤ شہد چکھ لو تو پتا چل جائے گا کہ شہد میں کیا ہوتا ہے. تو جس جگہ شہد میں میٹھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا، میٹھے میٹھے مکے مدینے کا تذکرہ ہوگا، کیا ہوگا یہ مدینہ مدینہ اور کیا وہاں کے وہاں کا مزہ پوچھنا. نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد، سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی. کیوں؟ مدینہ تو مدینہ ہے، ذکر مدینہ میں بھی اگر مزہ نہیں آتا تو مزہ کس میں آئے گا؟ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ، مدینہ مدینہ. مدینہ ہمارا مدینہ ہمیشہ نو دل سنا ہو ہمیں کس مدینے کی باتیں سنا ہو ہمیں کس مدینے کی باتیں مدینے کی باتیں ہے جینے کی باتیں مدینے کی باتیں ہے جینے کی باتیں مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سبحان اللہ ویلکم ماشاء اللہ شاید کچھ ڈیلے ہوگا پہنچ جائے گا تھوڑی دیر میں آج یہ جنید قافلہ بیٹھے ہوئے یہ تو ایک بھی بچ کے نہیں جانا چاہیے اب آتواد مدنی قافلے میں سفر کرنے چاہیے آپ کے اسد مدنی بھی پہنچ گئے بابا ہائے میں یہ سوچ رہا تھا اسد مدنی سے ملتا جلتا وہی یہ مدنی چینل سے اٹھا کے وہاں پہنچ گئے بابا یہ جامع المدینہ میں باہر اٹھانے گئے سبحان اللہ اسد مدنی اور ماشاءاللہ ہمارے جو مدثر مدنی تھے نا بابا جامعہ میں جی جی یہ دونوں اس وقت جامع المدینہ جوہانس برگ ماشاء اللہ مدثر نظر نہیں آ رہے نئے نگران کابینہ بھی ہیں بہت سارے ماشاء اللہ سبحان پیچھے کے اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے حساب سے بہت سارے یہ بہت سارے مدنی مشورہ کا کوئی ان کا نظام تھا لیکن وہ مدنی مذاکرے کے دوران چونکہ مدنی کام دیگر کرنے کے بجائے آپ جمع ہو کر صرف مدنی مذاکرہ دیکھیے یہ یوں سمجھیے کہ اس وقت اس مدنی پھول پر عمل کیا جا رہا ہے ماشاء یہ مدنی مشورے کے عنوان پر جماعت ہے لیکن مدنی مذاکرے کے دوران چونکہ دیگر مدنی کام نہیں کرنا صرف مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے لہٰذا یہ اس مدنی پھول پر عمل کرتے ہوئے اور صرف مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں مدنی مشورہ موقوف ہو گیا ماشاء اللہ اچھا اس میں یہ پھر پابندی بھی رکھی ہے کہ باہر والوں کو نہیں آنے دیا جائے صرف مدنی مشورے سے متعلق ہی نہیں مدنی مذاکرہ دیکھیں گے نہیں یہ پابندی نہیں ہے اچھا مدنی مذاکرے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا تو یہ کیوں تھوڑے سے یہ اصل میں بس یہ ابھی آپ بتا رہے نا کہ تھوڑے سے نہیں ہونے چاہیے نہ کتنے ہونے چاہیے نہیں اور بہت ہے سب کچھ ہاتھ اٹھا کے بھائی نیت تو کر لو نیت بنتی ہو تو بنتی ہو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ تو تین دن کا تربیت سارے کے سارے اتنے سارے اسلام ایک جگہ جمع ہو جائیں ساؤتھ افریقہ سے بھی ایک بہت بڑی تعداد حج پہ جاتی ہے سب کو جمع کرے اتنی پیاری تربیتی نشست کیسے ملے تربیت اجتماع کیسے ملے گا ہاں واہ دونوں والے ہلا دے رہے ایک اور میسج آئے گا یاد دلانا سنت ہے نہیں تو یہ مجھے دیکھ کر ہلا رہے ہیں اپنے آپ کو ہلا رہے ہیں یہ تھوڑا شک رہتا ہے ابا یہ آپ کو بھی دیکھتے رہے پھر خود کو بھی دیکھتے ہیں ففٹی ففٹی بھی ہو سکتا ہے کبھی ہم خود کو کبھی آپ کو دیکھتے ہیں مدثر بیٹھے ہوئے نظر آ گئے ماشاء اللہ مرحبا سب کے نام سمجھ نہیں آ رہے ورنہ اسلم فیضو بھی ہیں حاجی اسلم وقار بھائی بھی ہیں ندیم خستر بھی ہیں سبحان اللہ ناتخواں ماشاء اللہ یہ سب کے نام یاد نہیں آ رہے بھائی جن کے نام نہیں لے سکا ناراض نہیں ہو جانا ماشاء اللہ بابا ان سے بھی مدنی قابلے کی ترقی بنا لینا صبح سب مدنی قابلہ اتوار ہے کل چھٹی ہے ان کی تو مدینہ ایسے ایسے کمانڈو وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور جونیس برگ تو خالی ہو جانا چاہیے سب نیٹ پہ ہوں یار بالکل دو چار بیٹھے ہیں ارشاد بھائی واٹس یور انٹینشن ارشاد بھائی پیٹرس برگ ٹمورو مدنی قافلہ ہاتھوں ریز یور ہینڈ انشاءاللہ دیکھو اگر نیت ہے تو ہاتھ اٹھائیے کل کے لیے، ورنہ نیت نہ ہو تو گناہ کروں گے. بابا جس کی نیت نہیں وہ ہاتھ نیچے کر لیں. پاپا یہ پیٹرز برگ میں ہے سارے، اتوار پیر منگل سنڈے منڈے ٹیوزڈے، تھری ڈیز مدنی قافلہ. سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اگر کوئی فرق کرنا چاہیے تین دن میں آپ کے لیے پوسیبل نہیں ہے تو آپ وہ ایک دو دن کے فرق سے یا جو دو چار دن کے فرق کر لیں بابا، اسی ویک میں یا تین دن تربیت اجتماع کا بابا ان کو اجازت دے رہے بابا. تین دن تو ان کو ہلنا بھی نہیں چاہیے. نہیں جنید تو دیوانہ ویسے بھی، یہ تو خوب مدینہ شریف میں لوٹلیاں لگانے والی آئٹم ہے، یہ تو اس کو جمع کر کے حاجیوں کو بٹھانا چاہیے اور دیوانگی کی تربیت بھی دینی چاہیے ساتھ میں. کیا بات ہے، ڈائریکٹ ڈائریکٹ مشرف مدینہ بھی ہے. ابھی تو جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے تو مدینہ مدینہ جاتا ہوا. اب بھی کہیں پچھاڑ نہ مارے گی، ابھی پچھاڑے مدینہ کی اجازت نہیں ہے ابھی سیریس. ان کو کوئی آپ نے خطاب بھی تو دیا تھا بابا مزدور مدینہ شاید. جی ہاں یہ اور ساحل بھائی ماشاء اللہ. پیچھے قاضی امیر الدین بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا سائنسدان. جی جی ماشاء اللہ مدنی بہار ماشاء اللہ. عبد الرحمان بھائی کا ضیاء کوٹ سے ایس ایم ایس آیا، کچھ اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ مدنی مذاکرے کی برکت سے ہمارا پورا گھرانہ امن کا گہوارہ بن گیا. جب سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے افو درگزر کے مدنی پھول عطا فرمائے، ان پر عمل کی برکت سے تمام لڑائی جھگڑے ختم ہوئے اور ناچاکیوں پریشانیوں سے نجات حاصل ہوئی، پچھلے گناہوں سے توبہ نصیب ہوئی، گھر کے تمام افراد متفق و متحد ہو گئے اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے والے بن گئے. سارے مدنی مذاکرہ، سارے مدنی مذاکرہ، سارے مدنی مذاکرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بابا جان، میں قمر عباس اختاری ہمبری کا بنا ڈویژن جلال پور شیر سے عرض کر رہا ہوں. میرے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ نعت پڑھتے دوران، نعت پڑھتے ہوئے، قرار کرتے ہوئے اگر خود بخود ریاکاری پیدا ہو جائے تو صورت میں کیا وہ ریاکاری کہلائے گی، اس پر پکڑ ہو سکتی ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے فضان الدین میں الحمدللہ ٹائل پر محمد نامی خود بخود لکھا گیا ہے، اب اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاکاری پیدا ہو جانا، ریاکاری کا وسوسہ آنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی وجہ سے عمل نہ چھوڑا جائے، ریاکاری کو دفاع کیا جائے. ریا کی تعریف بھی ذہن میں لگانے، ذہن میں لینے کہ ریا اس کو کہتے ہیں کہ عبادت سے مقصود عزت کسی کے دل میں بنانا یا کسی سے مال حاصل کرنا، یہ عبادت سے مقصود ہو تب یہ ریا ہے. تو اگر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کو دفاع کرے، دور کرے، اللہ سے استغفار کرے اور عمل جاری رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ٹائل پر اس میں محمد ابھر آیا، یہ آپ نے بھی بتایا. تو اگر ٹائل تو ایسی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو بناتے، اور ماربل جو ہوتا ہے وہ قدرتی پتھر ہوتا ہے جیسے سنگ مرمر کا. تو اب آپ نے آپ کے ٹائل سے جو مراد ہو، تو جہاں بھی یعنی کہ قدرتی بن گیا نا اس میں محمد، تو واقعی یہ ایک تعجب والی بات ہوتی ہے اور ہم لوگوں کے لیے ایمان افزا، ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہوتی ہے. تو اس کا احترام تو کرنا ہی چاہیے اس میں محمد کا. تو یہ دیوار میں ہی لگا رہے اور اس کی زیارت کرتے رہے. بعض اوقات روٹی پر بھی وہ اس میں محمد ابھر کر آ جاتا ہے توے سے. ابھی چند روز پہلے مدری چینل پر یہ روٹی کا ٹکڑا دکھایا گیا تھا جس پہ اس میں محمد لکھا ہوا تھا. پھلوں پہ بھی بعض اوقات ابھر آتا ہے, اللہ کا نام بھی ابھر آتا ہے کبھی, محمد نام ابھر آتا ہے, جانوروں پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے, کلمہ شریف بعض اوقات لکھا ہوا ابھر آتا ہے. اللہ کی رحمت, غیر مسلموں کو اس پر غور کرنا چاہیے اور ایمان لے آنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی نبی. زمین پر ذرا وہ ٹائل لگا ہوا ہے اور بالکل واضح ہو گیا اس میں محمد, تو اب کیا کہہ جائے؟ زمین پر لگا ہوا تو اس کا بھی احترام کریں گے لیکن اس پر پاؤں نہیں رکھیں گے, چلیں گے نہیں. اور اگر یہ اپنا ذاتی جگہ ہے جب تو مشورہ یہ کہ احتیاط کے ساتھ وہ کٹنگ کر کے, اب تو کٹنگ کی مشینیں آتی ہیں, کٹنگ کر کے اس کو نکال لیا جائے وہ پیس, پھر دیوار وغیرہ میں اس کو نصب کر کے اس کا احترام کریں, زیارت کریں. کہ زمین پر وہ تشریف فرما رہے گا تو خطرہ رہے گا کہ اپنا نہیں تو بچوں کا پاؤں پڑ جائے, کوئی چیز گھسیٹی جائے گی اور وہ جھاڑو پھرائی جائے گی اس پر, اور بے ادبی کے امکانات بہت زیادہ رہیں گے. بلکہ مدرسے میں جی تو بھی یہ تو بھی یہ جی وہ جو بھی ہے اس کا خلا پورا جائے گا جی, اسی طرح اس کو بنا دیا جائے لیکن اس کو گرینڈنگ طریقے سے ممکن ہے کہ بے ادبی نہ ہو تو اسی ذریعے سے بھی اجازت ہے اس چیز کی, ورنہ وہ حصہ دیگر استعمال میں آئے گا نہیں, وہ نام مبارک پر کوئی بیٹھے گا نہیں, کھڑا نہیں ہو. میں نے اپنی آنکھوں سے زیارت بھی کی ہے, زیارت کروائی بھی ہے. کہاں؟ مطاف. مطاف میں اس میں محمد واضح لکھا ہوا, جہاں طواف ہوتا نا لوگ اس پر معاذ اللہ, تو میری نظر پڑ گئی اس پر, میں نے دوسروں کو بھی دکھا, تصدیق کیا بھائی اس میں محمد لکھا ہوا ہے. پھر میں نے وہ سارا قدم اور حساب لگا لیا کہ بھائی یہ پلا جگہ مطاف میں پلا حصے میں اس میں محمد لکھا ہوا آتا ہے, تو میں اس کی وہ نکل کر ہم بس وہ دور سے آئی آتے تھے زیارت کر لیتے تھے. پھر اب اس کا کیا کیا جائے, اپنی تو مکاری تو چلتی نہیں ہے. پھر کوئی ایسا ملا مجھے لگتا تھا باثر آدمی ہے, پاکستانی تھا لیکن ہوتے ہیں باثر آدمی ان کے اندر کے عملے کے, تو میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ یار کوئی اگر ترقی ممکن ہو تو آپ کا کام ہے, آپ یہ کروا لو, یہ اس کو مطلب اس حصے کو نکلوا کے اس کی ترقی کے لوگ اس کو پاؤں سے, لوگوں کو گناہ نہیں ملے گا بیچارہ, پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو. مگر شاید اس کی بھی چلی نہیں بیچارے کی, وہاں کا عجیب وہاں لوگ پائے جاتے ہیں, وہاں تو میں نے یقین مانیں گے, یقین مان لیں گے انشاءاللہ. جب یہ اپنی بات کو وزن ڈالنے کے لیے کوئی بولتا ہے لوگ بولیں گے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں, تو مسجد میں بیٹھا ہوں, اور اپنی بات کو وزن بڑھانے کے لیے میں قسم کھا کے بولتا ہوں, خدا کی قسم میں نے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ زیادہم اللہ شرفات عظیمہ, زیادہ تر شاید مدینہ منورہ, لیکن ان دونوں میں سے ایک مقدس شہر میں راستے میں کئی پاؤں سے کچلا ہوا ایک ماچس اٹھا لیا, کیونکہ اس پر عرب شریف کا فلیگ جھنڈا بنا ہوا تھا جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو احترام سے میں یہ پاکستان لایا تھا اور لوگوں کو زیارت کروائی تھی, دیکھو یہ وہاں میں نے زمین سے اٹھایا. تو یہ کہ ایک نظام بس کیا بولیں گے تو بولیں گے, بولتا ہے کیا بول, تو بہت دل جلتا ہے کہ تو وہاں میری کون سنے, مجھے اندر کر دیں گے. وہ اگر میں بولوں کہ یہ لفظ محمد لکھا ہوا اس کو ادب کرو اس کا، تو شاید کوئی ایسا سربراہ ہوگا تو میرے لیے مسئلے کھڑے کر دے گا۔ تو میں کس کو، جو ایک پاکستانی مل گیا، سمجھدار تھا وہ، محبت سے ملا تھا وہ، شاید مجھے جانتا تھا، تو وہ اس نے بولا تھا میں کروا لوں گا، لیکن ایسا لگتا ہے چلی نہیں اس کی، کیونکہ میں نے بعد میں بھی وہ زیارت کی تھی۔ اب وہ اتنا پرانا ہو گیا، خدا جانے اب ہو سکتا ہے کوئی تعمیر نو یا کوئی ترکیب ایسی بنی اور وہ اللہ کرے وہ اس میں پاک جو ہے وہ وہاں سے ہٹا لیا ہو، یا اسی آدمی نے ان کو سمجھایا۔ اور ذرا سب ایسا نہیں ہوتے بے ادب ٹائپ کے، اہل عرب بہت ماشاء اللہ ان میں مولود ہوتا ہے، یہ میں ہاں مکہ مدینہ میں جیا بہت مولود ہوتا ہے، میلاشی جو ہوتی ہے نا یہ پورے پورے بکرے کھلاتے ہیں جشن ولادت میں، میلادیں ہوتی ہیں عرب لوگ کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اگر کوئی ایسا اہل محبت عاشق رسول کوئی افسر ہوگا نا تو اس کو اس نے بولا ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ ترکیب بنی ہو، لیکن اب پتہ نہیں۔ اب وہ مجھے وہ بس یہ میری بس کیا کروں، بس ایسے حافظہ کمزور ہے، ورنہ وہ میں اس کا سارا محلے وہ کو لکھ لیتا نا اچھی طرح ذہن کر کے، اور وہ پیمائش تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا تاکہ آپ وہاں دیکھ لیتے کہ زیارت ہوتی ہے وہاں، تشریف فرما ہے یا کیا، تو کم از کم خود تو پاؤں رکھنے سے بچتے حاجی جب جاتے ہیں، لیکن اب سارا بھول جاؤ۔ اب اللہ کرے میں پھر جاؤں اور ڈھونڈوں تو، اور نہ ملے تو اچھا، ان مان ہو کر کے وہ تشریف فرما نہ ہو، کہ یہ بے ادبی کے لیے یہ ذہن دینا کہ مجھے مل جائے، کیونکہ وہ تھا بالکل مطاف جا طواف ہوتا ہے نا، پاؤں رکھ کے لوگ طواف کرتے ہیں ایسی جگہ پر، سب گن لیا، سب میں نے گن لیا تھا، وہ پورا مجھے وہ نقشہ معلوم ہو گیا تھا، یاد رہ گیا تھا، میں اس کو دیکھ کر اور یوں یعنی موبائل گئے کے ساتھ میں ہر پھیرے میں اس کی زیارت کرتا تھا، اور موقع ملنے پر اسلام سر عام بھی نہیں کر سکتے، اسلام کے بالکل ہاتھ پکڑ لے، حجر اسود ہونا واقعی حجر اسود کو ہی اسلام کرنا چاہیے، لیکن ہم اسی لیے تو کرتے ہیں کہ جس کا نام ادھر زمین پر نظر آ رہا ہے انہوں نے چوما تھا حجر اسود کو۔ یہ بڑی دل خراش بات ہے، مزہ نہیں آ رہا یہ باتیں کرتے ہوئے، اور مطلب دل میں ایک رنج اور غم کی میں کیفیت پا رہا ہوں، جیسا پھوٹ پھوٹ کر رو کیا کروں، میرے محبوب کا نام مطاف فرش پر لکھا ہو اور قدرتی ابھرا ہوا وہ اس پہ سنگ مرمر پر ماربل پر، یعنی کسی کا کارنامہ نہیں تھا قلم سے یا کوئی خطاطی یا کوئی نہیں، قدرتی تھا۔ یہ ہمارا امتحان جا گیا، ہم کیا کرتے ہیں اس کا، اب میں کیا کروں، فیل ہو گیا پاس ہو گیا مجھے پتا نہیں، اب کیونکہ اب آدمی کچھ نہیں کر سکتا تو دل میں ہی دل جلائے اور کیا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نام محمد کا احترام نصیب فرمائے، میرے مصطفیٰ کا نام بس ہمارے دلوں پر کندہ رہے، دلوں پر نقش رہے، ہمارے سینے میں نقش رہے، آمین، ہمارے ذہن و دماغ کے اندر نقش رہے۔ کہا پاؤں، پاؤں تو ان کے شہر پر بھی پاؤں رکھنا جو ہے، میرے آقا علیہ فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے ہو جانے ہو جانے ہو جانے ہو جانے ہو جانے۔ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل، ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جاگ چشمہ سر۔ محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے، اور مجھے سے بھی سرزد کبھی بے ادبی ہو، اور مجھے سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ آمین۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سن رہے ہیں، ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر مدینہ ہو رہا ہے، ذکر مکہ مکرمہ، ذکر حج، یہ پیارے و مبارک ذکر جو ہم سن رہے ہیں. ابھی حج تربیت اجتماع کا بھی ذکر ہوا. امیر اہل سنت کا ایک مدنی چینل پر سلسلہ ہے، امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی. اب چونکہ یہ مبارک ایام ہیں اور بڑے پر بہار موسم ہے، بڑائی پور بہار موسم ہے، حاجیوں کے ذکر ہو رہے ہیں، کعبے کے، مدینے کے تذکرے ہو رہے ہیں، اسی میں ہم نے امیر اہل سنت سے کچھ سوالات کیے کہ امیر سنت نے حج اور زیارت مدینہ کے حوالے سے کیا کیا آپ کے واقعات تھے. تو الحمدللہ عز و جل کچھ سلسلے ریکارڈ ہو چکے ہیں، کچھ سلسلے ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے جو امیر سنت نے جو حج کیا اور انہی کے حج کی کہانی، انہی کے زیارت مدینہ، سفر مدینہ کی کہانی انہی کی زبانی، یہ ریکارڈنگ اس کی ابھی جاری ہے. اور انشاءاللہ تعالی 21 سپٹمبر سے یہ سلسلہ رات 8:30 مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، جمعہ اتوار اور منگل 8:30 رات مدنی چینل پر 21 سپٹمبر سے یہ سلسلہ مدنی چینل پر وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں اور فیضان مدینہ کے جو حاضرین ہیں وہ سنیں، یا آپ صرف فیضان مدینہ کے حاضرین سن سکیں گے اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھ سکیں گے. آئیے دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. الحمدللہ عز و جل اشہور حج یعنی حج کے مہینے یہ جاری ہیں. آج امیر اہل سنت سے ان کے سفر مدینہ کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے. میرے کچھ دوست الحمدللہ مدینے پہنچ گئے، انہوں نے مل کر اپنے طور پر مجھے سفر مدینہ کا ٹکٹ فراہم کیا اور یوں الحمدللہ میری بھی حاضری کے اسباب ہوئے. یہ سن کون سا تھا؟ 1400 سنہجری اور 1980. 1400 سنہجری تو کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے جو کام کا آپ نے جو آغاز کیا وہ بھی اسی دوران قریب. کلام میں بہت سارے لکھے تو اس وقت بھی کوئی کلام مدینہ منورہ میں آپ نے قلم اٹھا لیا تھا؟ سن 80 میں دوسرے کو کلام یاد نہیں ہے، لیکن الوداع تاجدار مدینہ، وہ ننگے پیر کسرا کئی ماہ آپ نے وہاں گزارے، کیسے ذہن بنا ننگے پیر رہنے کا آپ کا مدینہ منورہ میں؟ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ نے جو شہزاد اعلیٰ کرتے ہیں، ایک تو ان کا پتا چلا کہ انہوں نے سفر حج میں کہیں بھی چپل نہیں پہنی. ماشاءاللہ. اور مدینہ شریف میں ویسے ننگے پیر رہنے کا ذہن تھا. پہلی دفعہ آپ نے بیت اللہ شریف کو دیکھا تھا، کیا کیفیت ہوئی تھی؟ آپ نے کیا مانگا تھا؟ وہ اعلی حضرت کا پڑھا تھا کہ درود شریف افضل دعا سارے غموں کے لیے کافی ہے، تو آپ نے اس میں وہ درود شریف پڑھا. جس طرح مدینہ طیبہ میں آپ نے ننگے پیر سارا وقت گزارا، تو کیا مکہ المکرمہ میں بھی آپ کا وقت ننگے پیر ہی گزرا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. مکہ مکرمہ بھی کبھی کوئی تشریف لے جائے گا تو کیا لے جائے گا؟ حاضری دے گا نہ میں کبھی مکہ مکرمہ تشریف لے گیا، نہ مدینہ منورہ تشریف لے گیا، جب بھی کرم ہوا حاضری کی سعادت آئی. دیکھیے انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی، امیر اہل سنت کا سفر ہے مدینہ، سفر حج اور مختلف زیارتوں کے بیانات، مختلف مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ 21 سپٹمبر رات 8:30 جمعہ اتوار اور منگل. صلو علی الحبیب صلی اللہ. یہ 8:30 کے وقت پر تھوڑا نظر ثانی فرما لیجئے، اس لیے کہ مسجدوں میں آج کل جماعت 8:30، ان دنوں اگر 8:15 ہو بھی گئی تو 8:30 وہ چینل پر پہنچ نہیں سکیں گے. باب المدینہ کو آپ اگنور نہ کریں، باب المدینہ میں جتنا مدنی چینل دیکھا جا رہا ہوگا نا، شاید پورے پاکستان میں ایک طرف اور باب المدینہ ایک طرف، تو ہزاروں ہمارے حاجی صاحبان، حاجی عموماً نمازی ہوتے ہیں، یہ بیچارے وہ یہ آپ کی یہ آپ کا دلچسپ سلسلہ دیکھ نہیں پائیں گے. بعض اگر حریص ہوں گے نا تو پھر معاذ اللہ جماعت ترک کر دیں گے, تو یہ واجب ہے جماعت, سلسلہ دیکھنا واجب نہیں ہے. نو بجے بابا صلح ہو جائے, پونے نو بھی شاید چل جائے, گھر آتے آتے ٹائم ہو جاتا ہے بابا. درست فرمایا آپ نے, گھر آتے آتے تھوڑا وقت لگ جاتا ہے, نو کر دیتے ہیں. یہ تو ہم نے یہاں 7:15 کر دی ہے لیکن ہر جگہ 8:30 جماعت, نو رات تو کہیں بھی نہیں ہوگی شاید بابا. ان شاء اللہ 9 بجے بابا, ان شاء اللہ رات 9 بجے ان شاء اللہ. جمعہ اتوار اور منگل رات 9 بجے 21 ستمبر سے دیکھیے سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی, جس میں ہم دیکھیں گے سنیں گے امیر اہل سنت کے سفر مدینہ اور سفر حج کے احوال, امیر سنت کے واقعات, محبت و عشق بھرے واقعات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جمعہ اتوار اور منگل, جی بابا, جی بابا. مدرسۃ المدینہ اسلام آباد پاکستان, یہ اس میں پاک کی بات نکلی تھی تو یہاں ایک تحریر ملی ہے کہ کھجور کے ڈبے پر گنبد خضرا سبز گنبد بنا ہوتا ہے مدینہ شریف سے یہاں ہدیہ میں لوگ لاتے ہیں اور بانٹتے ہیں, تو وہاں تو خیر میں نے بارہا دیکھا ہے کہ وہ ڈبے میں کھجور شریف کھا کر لوگ ڈبہ پھینک دیتے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ لکھا ہے کہ یہاں میں نے خود ایک سامنے لکھا ہے کہ وہ کچرے کے ڈبے میں سے معاذ اللہ پاکستان میں کھجور کا ڈبہ ایسا اٹھایا ہے. یہاں بھی اب یہ بے ادبی تو کوئی ویسے ہی ہوگا, مطلب کوئی الٹا سیدھا آدمی جو بے ادب ہوگا اس نے پھینکا ہوگا, ورنہ یہاں ادب ہے پاکستان میں. یہ سبز گنبد کی تصویر کو اس طرح بے ادبی سے کچرے کے ڈبے میں پھینک کے کوئی ایسا یہاں ہے نہیں, یہ ایک نادر واقعہ ہوگا. تو جیسا بھی ہے بہرحال جس نے بھی کیا وہ اس کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا, اور سب مسلمانوں کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سبز گنبد کو ہم الحمدللہ فریم بنا کر اوپر سروں پر سجاتے ہیں گھروں میں حصول برکت کے لیے, اس کو اس ڈبے کو کیسے پھینکیں گے. ایک اسلامی بھائی نے تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ اسی طرح کھجور کے یہی ڈبے جو ہے نا, یہ 2-3 ڈبے کو یوں کھول گئے اس نے فریم بنا کر اپنے گھر میں لگایا تھا, مدینہ شریف کی کھجوروں کے ڈبے کا فریم. خود مجھے پتا ہے مطلب اسلامی بھائی کو بھی جانتا ہوں انہیں لگایا تھا. تو اب یہ بھی دیکھو نا, یہ مزہ آیا نا اس میں کہ یہ محبت والوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کھجور کا تحفہ دے مدینہ شریف کی ڈبہ تو ظاہر نصیب فریم بنا کر گھر میں لگا لو. ایک تو یہ کہ مدینہ شریف کا گنبد بنا ہوا سبز گنبد, دوسرا یہ کہ آیا بھی مدینے سے. تو اگر خالی کوئی وہاں کا مطلب پتھر بھی مدینے کا تو ہمارے سر کا تاج ہے, تو پھر مدینہ بنا ہوا ایسا گتا تو یہ تو سراپا تبرک, تبرک در تبرک. سب سے گنبد سے ہمیں تو پیار ہے, ہاں پیار ہے, سب گنبد سے ہمیں تو پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. مدرسۃ المدینہ اسلام آباد پاکستان. مرحبا. مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان, مانچسٹر یو کے سے اسلامی بھائی تشریف لائیں, کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, اگر کسی شخص پر جنات وغیرہ کا, ذرا مائک منہ کے قریب کر لیجیے, زور سے بولیے. اگر کسی شخص پر جنات وغیرہ کے اثرات ہوں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب پیارے بابا جان, میرا بیٹا اور میرا بھائی سخت آزمائش میں ہیں، دعا فرما دیجیے اللہ عز و جل ان کو اس آزمائش سے جلدی نکال دے. اور پیارے بابا جان، میں نیت کرتا ہوں کہ ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا اور داڑھی شریف سنت کے مطابق رکھوں گا انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی شفا کاملہ عطا فرمائے، جو بھی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے. آپ دعوت اسلامی کے تعویذات کے بستے سے رجوع کی فرمائیے، اللہ کرم فرمائے. داڑھی کی نیت، مدنی قافلے میں سفر کی نیت مبارک. اب تک منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی اس سے توبہ بھی کر لیجئے اگر نہ کی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبی. بابا ممباسا کینیا. ماشاء ماشاء، ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام حیدر علی بن کزیاد ہے. میں مدرسۃ المدینہ کولج سلام نیو سعید آباد میں پڑھتا ہوں، شعبہ نظرہ وقادہ میں. پیارے بابا جان، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ مجھے اذان دینے کا شوق ہے، کیا میں مسجد میں اذان دے سکتا ہوں؟ نابالغ بچہ اذان اگر درست دے سکتا ہے، درست ناتی ہے، تو اس کا اذان دینا جائز ہے اور دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی اذان صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان، ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے. میری ہمشیرہ اپنے مدنی مننے کو دارالمدینہ میں داخل کروانا چاہتی ہیں، ساتھ ہی ان کی خواہش ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی بنے. ان کا سوال ہے کہ کیا دارالمدینہ سے پڑے ہوئے مدنی مننے دنیاوی کام بھی کر سکیں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دار المدینہ ہو، مدرسۃ المدینہ ہو، جامعہ المدینہ ہو، جو ان میں داخل ہو گیا وہ ظاہر بھوکا تو نہیں مرتا، یہ اپنے حلال روزی کا سلسلہ اس کا بھی ہوتا ہے اور دین دنیا کے دوسرے کام بھی وہ کرتے ہی ہیں. شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ سب کچھ کرنے کی ان کو اجازت ہوتی ہے. اب رہا ڈاکٹر بننا، اب یہ آپ نے یہ سوال کیا تو یہ نہ کر کے تو اچھا تھا. ڈاکٹر بننا فی زمانہ جائز طریقے پر، کیونکہ صورت سمجھ میں نہیں آتی. ایک تو کو ایجوکیشن، اس میں ہمارے یہاں تو کو ایجوکیشن کی ہی میری معلومات ہیں، وہ یہ کہ لڑکی لڑکا، جوان لڑکیاں جوان لڑکے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک یہ مصیبت. دوسرا وہ زندہ معاف کیجیے مسلمانوں کی لاشوں کو چیر پھاڑ کرتے ہیں، ڈائسیکشن جو ہوتا ہے ڈائسیکٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اور بھی ہزار خرابیاں اس میں ہوتی ہیں جب جا کر وہ انسانیتی خدمت پہ خدمت انسانیتی خدمت کے نام پر ڈاکٹر بنتا ہے، اور انسانیت کی خدمت کرے نہ کرے یہ اس کے نصیب. جو عموماً سب نہیں لیکن ایک تعداد ہے جو پھر یعنی بالکل لوٹ مار کر رہی ہے، جائز طریقے پر پڑھتے نہیں نا، لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں، جو مطلب یعنی کہ مریضوں کو اتنا دواؤں کو مہنگا کیا ہوا ہے، اپنی فیس اتنی مہنگی کی ہوئی ہے, دو دو ہزار, چار چار ہزار. یہ تو اس میں باب المدینہ کی بات کر رہا ہوں, عام دیگر ملکوں میں تو خدا جانے کیا ہوگا. یعنی کہ میں آپ کو مثال دوں کہ جیسے کہ ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بیٹے کو کینسر ڈکلیئر ہوا ہے اور اس کے علاج کا پیکیج 25 لاکھ روپے. جس آدمی نے بتایا وہ واقعی یعنی کہ قابل اعتماد آدمی ہے, اس نے یہ تھوڑی کہا کہ مجھے پیسے دو, بتایا کہ 25 لاکھ روپے پیکیج ہے. اچھا, ایک اسلامی بہن بیچاری مبلغہ ہماری, اس کو بلڈ کینسر ڈکلیئر ہوا, یہ بتاتے تھے کہ بلڈ کینسر ہے اس کو, تو اس کا تو علاج ڈاکٹروں نے کیا بولا, 35 لاکھ روپے انسانیت کی خدمت. تو وہی مثالیں تازہ ترین میں نے آپ کو پیش کی, یعنی کہ اب یعنی بس اب چھوڑ دو, چھوڑ دو سب چھوڑ دو, آپ ڈاکٹر بن جاؤ, ڈرائیور بن جاؤ, جو میں بولتا ہوں ویسے. جیسے میرے کو اسکوٹر کبھی زندگی میں نے چلائی نہیں, نہ مجھے اسکوٹر چلانا نہیں آتی, کار چلانا تو خیر دور کی بات, اسکوٹر بھی چلانا نہیں آتی. میں بندے چلانا سیکھ رہا ہوں, بندوں کو کس طرح چلا جائے, اپنے بندوں کے ڈرائیور بنتے گئے, ان کو چلا کر کس طرح مسجد میں لانا ہے, ان کو چلا کر کس طرح مدینہ شریف کے راستے سے جنت کی طرف ہنکانا ہے, اس کو ہے نا, وایا مدینہ جنت جائیں گے نا تو ان شاء اللہ. اسی طرح ڈاکٹر, تو ہم یعنی کہ روحانی ڈاکٹر بنتے ہیں, گناہوں کے امراض کی تشخیص سیکھتے ہیں, گناہوں کے امراض کی یعنی کہ وہ معلومات کیسے ہو, پھر گناہوں کے امراض کے لیے کیا کیا دوائیں ہونی چاہیے, کس طرح اس کا علاج کیا جائے. میں یہ ڈاکٹر نہ بن جائیں, بڑے بڑے ڈاکٹر بھی اپنے پاس چکر لگاتے ہوں, وہ جسمانی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا اپنے کو ڈھونڈتے ہوں, ایسے ڈاکٹر بن جائیں. اب آپ بولو گے تو بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کے پاس کیوں علاج کراتے ہو, یہ آپ شاید بولو گے, تو ہم کو کیوں ڈاکٹر بننے سے روکتے وقت بھر بھائی, آپ تو بہت سارے ڈاکٹر پڑے ہوئے ہیں, خدمت کر رہے ہیں نا آپ کی, آپ گناہوں کے امراض کا علاج سیکھ لو. اب سارے اگر وہ ڈاکٹر بن جاؤ گے تو گناہوں کے امراض کا علاج کون کرے گا. تو یہ میں جنرل بات کرتا ہوں, میرے کہنے سے رکنا کس نے, لیکن میں نے جو صرف دو ہی باتیں عرض کی ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا میرے سے کہ میں نے غلط کہا. اس میں آرٹیفیشل باڈی آتی ہے, لاش کا قائم مقام انسانی لاش کا آرٹیفیشل باڈی, اس سے بھی سیکھنا کہتے ہیں ممکن ہوتا ہے, لیکن وہ بہت کوسٹلی ہوتی ہے, بہت مہنگی ہوتی ہے. اور انسانی جسم فٹ پاتھ پر مرے ہوئے یا بیچارے جو ہیروئن پیتے ہوتے ہیں وہ, یا لاوارث یا بھولے بسرے جو مرے میں مل جاتے ہیں نا, یہ اگر ایسوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو اس کو چیرتے پھاڑتے ہیں, بلکہ ہم انسانیت کی خدمت سیکھ رہے ہیں. تو اپنے ابو کو اگر آپ کو پیش کر دیا جائے کہ یہ ابو حاضر ہیں, یہ لوگ کلاڑا مارو اس کے سر پہ دو پیس کرو, ہاں بالکل دو پیس کرتے ٹاک کر کے مارتے سر پہ, دو ٹکڑے کر دیتے ہیں سر کے. میں نے تالی نہیں بجائی, میں ہاتھ مارا تو آواز پیدا ہوئی جو بے اختیار تھا تالی بجانے کی, معاذ اللہ کوئی نہیں سمجھے, میں نے تالی بجا لی نعوذ باللہ. تو یوں وہ مارتے ہیں نا تو وہ دو پیس کھوپڑی کے کرتے ہیں, یہ ڈائسیکشن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ دو سر کے ٹکڑے کرتے ہیں, اب یہ اس سے سیکھتے ہیں دماغ میں اور جو بھی کیسا کتاب ہے, پیٹ کو چیرتے ہیں, سارے آلات نکالتے ہیں, پھر جو پردے کی جگہ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو جو کرنا ہوتا ہے یہ کرتے ہیں. تو کیا آپ کو یعنی کہ کوئی بیچارہ لاوارث ملا, کیا یہ کسی کی ماں کا لال نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں آ گیا, یہ کسی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے, یہ چھوٹے بچوں کا ابو نہیں ہوگا بیچارہ جو آج بچھڑ گیا, تمہارے ہاتھ میں آ گیا. اب تم بولتے ہم انسانیت کی خدمت سے سیکھتے ہیں, اپنے ابو کو لاؤ ہے, اگر ابو کی لاش آ جائے تو امی کی لاش آ جائے تو کیا پھر انسانیت کی خدمت کرو گے؟ یہ میں ایک سمجھانے کے لیے ایک مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ کے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی چیر پھاڑ کے. میری باتیں علماء کی سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ. اسی طرح جو مذہبی سوچ رکھتے ہیں ان کی سمجھ میں آئے گی, لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد مجھے برا بھلا بھی کہیں گے, تو وہ آخرت میں پھر فیصلہ ہوگا کہ کون صحیح کون غلط. اللہ کرے کہ یہیں فیصلہ ہو جائے, اور فیصلہ ہو چکا کہ میں نے شریعت کی بات ہی تو کی ہے. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. اچھو اچھو کی سوچے تبدیل کر دی بابا, انشاءاللہ تعالی آپ کی باتیں سمجھ میں آ ہی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. نہیں واقعی یعنی کہ رونے کا مقام ہے کہ کیا کوئی اپنی امی کی لاش پر اس طرح کاٹا پیٹ کر کے سیکھے گا, باپ کی لاش پر, بھائی کی, بیٹے کی, کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ بھی تو کسی کا باپ ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا بیٹا ہے, یہ تو اخلاق کی چوٹ مار رہا ہوں. اگر باپ کی لاش بھی ہے تو سیکھے, اگر کوئی سخت دل ہو کر بولے کہ ہاں یہ بھی کروں گا تو بھی جائز تھوڑی ہو جائے گا, گناہ تو رہے گا نہیں, گناہ ہی. اللہ وہ دن کرے کہ جس طرح دعوت اسلامی نے دار المدینہ کا آغاز کیا ہے کہ جو آلائش ہیں دنیاوی تعلیمات میں ان کو دور کر کے ایک ستھرا نظام تعلیم دینے کی کوشش کی ہے, اللہ وہ دن کرے کہ یہ ڈاکٹر بنانا بھی شروع کر دے, پھر اپنے اس کو مدنی ڈاکٹر بولیں گے جو لاشیں نہیں چیرے گا, چیری ہوئی لاشوں کی بھی انشاءاللہ وہ اصلاح کرے گا. کتنے اس میں گناہ ہوتے ہیں بتائیں, جیسا وہ لاش چیری پھر کیا کرتے ہیں, یہ میرے لیے سب مطلب باپا ہوں پڑھا لکھا نہیں, دیکھے والی یہ دنیا تماشے دیکھے ہوئے لوگوں کے, تو یہ جو لاش کے ٹکڑے پٹ کے کر دیے انہوں نے پھاڑ پھوڑ دیا, یہ اس کو یعنی کتنے تو فرض چھوٹتے ہیں اس میں, غسل یہ فرض کفایا اب کسی نے نہیں کیا, اس کو پتا چلا ان پر تو وہ فرض ہو گیا کہ کچھ کر لیتے تو سب پر ساقط ہوتا, کوئی نہ کرے تو سب گناہگار, جن کو پتا چلا تو فرض ادا نہیں ہوا, غسل نہیں ہوا مسلمان کا, مسلمان کی لاش کفن یہ نہیں ہوا, جنازے کی نماز یہ بھی نہیں ہوئی, تدفین اس کا بھی جو حشر کرتے ہیں نا یہ میں نے دیکھے گڑے, گڑوں میں یہ ٹکڑے جو ہے نا یہ سب ہاتھ پیر یہ سب داب دیتے ہیں گڑوں کے اندر, داب کر اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں, تدفین نہیں قبر نہیں, بس یہ مخصوص وہ ان کی جگہ ہوتی ہے جو اس طرح کے کالجز کے پیچھے اسی جگہ جہاں عوام کا گزر نہیں ہوتا, لیکن اپنا گزر ہو گیا تھا کسی سورس سے, تو وہاں یہ مختلف لاشوں کے یہ پیس ڈال کے یہ اس کو سڑاتے ہیں, مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ مٹی کھائے, میں کیڑے وغیرہ اس کو کھائیں, یہ جب کھا لیتے ہیں ہڈیوں کو تاریخ لکھ لیتے ہیں کہ اتنی تاریخ پر یہ گلا ہم نے پور کیا تھا, پھر اس کو یہ اتنی تاریخ کے بعد نکال دیتے ہیں, ان کو یہ تجربات ہوتے ہیں کہ اب یہ اس پر جو بھی چکنار, گوشت, آلائش, آلودگی ختم, یہ کیڑے کھا گئے, زمین چوس گئی, پھر یہ ہڈیوں کو نکال کے ابالتے, ابال کر جو رہی صحیح وہ اس پہ رطوبت ہے وہ بھی خلاص, اب اس کو یہ پھر اس کا اس کی انگلی لی, اس کا انگوٹھا لیا, اس کی پسلی لی, مختلف لاشوں کے یہ ٹکڑے مٹکے جوڑ کے اس کا پھر یہ وہ حساب کتاب کرتے ہیں, اسٹیچو بناتے ہیں, پھر یہ بک بھی جاتے ہیں بازوں کا. ایک اسلام بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ ایک کسی پارٹی کے گھر پر گیا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ اس کے کبٹ میں وہ انسانی ڈھانچہ بطور شو پیس رکھا ہوا تھا, اور یہ بعد میں بھی تصدیق بھی ہوئی ہے, کسی نے کہا تھا کہ یہ اس طرح رکھتے بڑے لوگ ہوتے شو پیس. اب یہ جو کسی کی ماں کا لال ہوگا اس میں کسی کی ماں کا لال بھی ہوگا, کسی بچوں کا ابو بھی ہوگا, کسی کا بھائی بھی ہوگا, مختلف لاشوں کے ٹکڑے پسلیاں ہڈیاں جوڑ کے یہ ڈھانچہ بناتے. قبرستان میں خدا جانے کتنے مردے چوری ہو جاتے ہوں گے ہمارے, ہم تھوڑی ہوتے ہیں, ہماری قبر پر ہم فاتحہ پڑھنے جاتے ہوں گے امی ابو کی, کیا پتا وہ کھود کے نکال گئے ہوں, اندر کچھ بھی نہ ہو, ہم خالی کھڑے کھڑے دل من کو منا رہے کہ میری امی ہے اس میں, میرے ابو ہیں, ہم پھول ڈال رہے ہیں, پودا لگا رہے ہیں, ماربل کی وہ کناریاں بناتے ہیں, بےچارے بہت کچھ کرتے ہوتے ہیں خدمت, لیکن اندر ہے ہی نہیں کچھ. تو گورکن آپ دفن کر کے گئے, ادھر فاتحہ بڑھ گئے, ادھر اس نے مارا پھوڑا, اندر سے نکالا تازہ لاش, کفن نکال کے دھو کے بیچ دیا, لاش پیسوں کے حوالے کر دی. لاشوں کے واقعہ سوداگر ہوتے ہیں, بیچتے ہیں اور بہت ترکیبیں ہوتی ہیں. آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے ایسی خبریں. بہت بہت بری عادت ہے, افسوس اپنی موت کو بھول گئے کہ یہی اگر ہمارے ساتھ ہوتا تو کیا ہوگا, ہماری لاش کو اس طرح وہ دو پیس کر دے, دو ٹکڑے کھوپڑی پہ مار کے پیٹ پھاڑ دے اور گردے نکال دے, کلیجی نکال دے اور دل نکال دے, اس پر سیکھے. اللہ پاک ہمارے حال پر ہے, ہمیں ایسوں سے ہماری لاشوں کی حفاظت فرمائے, بے ادبی نہ کریں, ہمیں شریعت کے مطابق تدفین جنازہ سب نصیب ہو جائے, کفن نصیب ہو جائے, تو کچھ بھی بیچاروں کو نصیب نہیں ہوتا ایسوں کو جو ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. اللہ کرے کوئی ایسی صورت بن جائے کہ یہ صورت تبدیل ہو جائے, کوئی ایسی چلو ترقی ہی مل جائے کہ پاپا بہت ساری چیزیں گناہوں سے بچ جائیں. پاپا بیٹھ کر بات کر کر شرعی طریقہ کار کو سامنے رکھ کر, مفتیان اسلام کو سامنے بٹھا کر, ان سے رہنمائی لے کر, ان کے سامنے سارے معاملات رکھ کر, کوئی عجب نہیں ہے بابا. اتنے راستے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ اگر بندہ یہ سوچے کہ مجھے کام شریعت کے مطابق کرنا ہے, شریعت کے مطابق کرنے کی اجازت ہوگی تو کروں گا ورنہ نہیں کروں گا, یہ سوچ بن جائے نا بابا, فائنل سوچ بن جائے. دعوت اسلامی بننے کے پہلے سے مجھے سن رکھا ہے کہ آرٹیفیشل نقلی باڈی آتی ہے جس پر یہ سیکھ سکتے ہیں, بالکل, لیکن وہ مہنگی بہت ہے, یہ لاواری سستا مل جاتا ہے, واضح مفت مل جاتا ہے. گورکن کے 1500 میں دے دیتے ہوں گے لاش اٹھا کے, شاید خود اسپتالوں میں وہ مطلب ایسے لاوارس اٹھا کے جو داخل ہو کر دیتا ہے وہ اٹھا کے ہمدردی میں, تو وہ مل جاتے ہوں گے, ترکیبیں تو بنی جاتی ہیں نا. اب آپ کے ماں باپ بےچارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹے وہ اٹھا گیا ہے, وہ دعائیں مانگتے ہوتے ہیں, نہ عیسیٰ علیہ السلام, نہ تیجا, نہ دسواں, کچھ بھی نہیں, وہ انتظار کرتے ہوں گے 15 سال ہو گئے, 12 سال ہو گئے, میرا بیٹا نہیں آیا, وہ کیا پتا کہ کس درندے کے ہتھے چڑھ گیا, کاٹ پیٹ کر اس کے بےچارے کا کیما کر کے ہڈیوں کا چورا کر کے ڈاب دیا اور اسٹیچو بنا کر کسی سنگ دل کے گھر میں وہ شو پیس بنا ہوا پڑا ہے, اور آپ انتظار کر رہے ہیں آئے گا آئے گا. ایک مطلب عرض کر رہا ہوں, یہ سب ہو رہا ہے, یعنی یہ اسی شہر کی بات کر رہا ہوں, آپ کے اپنے باب المدینہ کی رونگٹے کھڑے کرنے والی بات, کہ ایک اسلامی بھائی کے والد لاپتہ ہو گئے, تو والد لاپتہ ہو گئے تو پھر وہ کسی طرح دو ایک دن کے بعد پہنچ گئے گھر, اور ان کے ساتھ جو کیفیت ہوئی وہ یہ تھی کہ ان کو جو لوگ اٹھا کر گئے تھے وہ یہی انسانیت کے خدمتگار ان میں شامل تھے, ڈاکٹر یہ اٹھا کر لے گئے تھے اغوا کر کے, اور اس کا گردہ نکال لیا, آپریشن کر کے گردہ نکال لیا, پھر اس کو روڈ پہ ڈال کے بھاگ گئے. گردہ بکتا ہے انسانی گردہ, تو یہ آپ کے باب المدینہ, مجھے اللہ کے کا نام بھی پتا ہے, بولوں گا نہیں احتیاط. اللہ ہم کو آپ کو سب کو حفاظت فرمائے, کب آپ کو اٹھا جائے کب مجھے اٹھا جائے کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ یہ یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے. اب یہ یارے کہ یہ عام آدمی گردہ نہیں نکال سکتا, ڈاکٹر ہی نکالے گا, تو گردہ خالی نکالنا مقصود نہیں ہے نا, بلکہ گردے کو اس طرح نکالنا ہے کہ دوسرے زندہ آدمی میں فٹ بھی ہو سکے, اس کام کر رہے بکے تو وہ ظاہر ہے وہ ترکیب صرف سرجن ہی کر سکتا ہے, عام ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتا, تو یہ یوں بھی ہوتا ہے. طرح طرح کی ٹیمیں ہوتی ہیں اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں, طرح طرح کی, بندہ اٹھا جاتے ہیں بےگار کیمپ میں, اس کو پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے مزدوریاں کرواتے, اللہ کرے کوئی ایسا مدنی انقلاب آ جائے کہ ان سارے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے. یہ ڈکیتیاں، یہ چوریاں، یہ لوٹ مار، یہ موبائل فون، تو یہ ادھر لوٹا ادھر لوٹا، کوئی سلامت نہیں ہے، نہ جان نہ عزت نہ آبرو، جس کو دیکھو تو بتا خوری پر اترا ہوا ہے، دھمکیاں آ رہی ہیں، چٹھیاں آ رہی ہیں، فون آ رہے ہیں، اتنے پیسے دے دو، اتنے پیسے دے دو، ورنہ لاش لے جاؤ، یہ کر لو، اغوا، برائے تاوان، مطلب اتنی اندھیر نگری چوپٹ راج کر دیا. اللہ ان سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو بھی اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے، ان سے بچائے ایسوں کے شر سے، ایسوں کو ہدایت دے اور سب دعوت اسلامی والے بن جائیں، امن کا پیغام دینے والے بن جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم. اچھا ہاں، وہ اذان کا مسئلہ بتایا نا کہ بچہ اذان دے سکتا ہے، تو اس میں یہ قید ہے کہ سمجھدار بچہ اذان دے سکتا ہے جو کہ صحیح دے سکتا ہو. مثلا اگر نا سمجھ بچے کو کسی نے صحیح اذان رٹا دی اور صحیح دے لی، تب بھی وہ اذان مانی نہیں جائے گی. یہ جزاک اللہ اچھی رہنمائی فرمائی کہ سمجھدار بچہ اگر درست اذان دے گا تو مانی جائے گی، اور دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سنت ادا ہو جائے گی اذان کی. یہ ایڈیٹنگ کر لیجئے گا. فیضان سنت جلد 176، فیضان سنت جلد اول صفحہ 176 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اے مدینے کے تاج دار تجھے، اہل ایمان سلام کہتے ہیں. اے مدینے کے تاج دار تجھے، اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے، تیرے عشاق تیرے دیوانے، جائے جانا سلام کہتے ہیں. اے مدینے تاج دار تجھے، اہل ایمان سلام کہتے ہیں. جن کو دنیا کی غم ستاتی ہے، بدل کھاتے ہیں. جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ٹھوکر جو مسلمان نام کہتے ہیں تیرا.